NPO Radio 1 met Mischa Blok. Zet ruim 700 Afghaanse politievrouwen op de evacuatielijst. Die oproep doen topvrouwen binnen de Nederlandse politie aan Europese landen en het kabinet. Deze vrouwen hebben de afgelopen jaren onder zware omstandigheden mensenrechten schendingen aangekaart. En wat weet jij van de grootste Nederlander aller tijden? Waarom had hij Duits bloed en waarom was zijn bijnaam de Zwijger, terwijl hij toch continu zijn mening verkondigde? En waarom is hij vermoord? In de educatieve voorstelling Willem Junior krijgen kinderen antwoord op al deze vragen over Willem van Oranje. Dat straks. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Polen hangt mogelijk een dwangsom boven het hoofd van het Europese Hof van Justitie. De Europese Commissie is naar het Hof gestapt omdat Polen te weinig actie onderneemt bij de ontmanteling van de Tuchtkamer voor rechters. Voor die kamer moeten kritische rechters verschijnen. En vorige maand liet Polen weten dat de kamer zou worden ontbonden. Maar sindsdien heeft Warschau geen duidelijke toelichting gegeven hoe dat gaat gebeuren. Het Europese Hof oordeelde eerder al dat de Poolse Tuchtkamer in strijd is met de Europese wet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bijna 22.000 verzoeken gekregen van mensen in Afghanistan die naar Nederland willen komen. Om hoeveel asielaanvragen het precies gaat is niet duidelijk, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. De ministers Kaag en Bijleveld en ook staatssecretaris Broekers die schrijven nu dat één mail, dus één van die 22.000 mails, betrekking kan hebben op meerdere personen. Denk aan gezinnen bijvoorbeeld. Er zijn eigenlijk nog veel meer dan die 22.000 mails binnengekomen. Het zijn er in totaal zelfs 40.000. Maar die overige 19.000 zijn volgens het kabinet verstuurd door mensen die geen band met Nederland hebben. En er zouden ook nogal wat dubbeltellingen en dergelijke bij zitten. Verder schrijven de kabinetsleden dat er tot nu toe bijna 1700 mensen vanuit Kabul naar Nederland zijn geëvacueerd. Het kabinet zegt dat het blijft proberen om mensen te evacueren. De voetbalsupporters die zaterdag tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro het veld opkwamen, krijgen allemaal een stadionverbod en een boete. De 13-jarige Amin, die een selfie maakte met Memphis Depay, krijgt vanwege zijn leeftijd wel een lagere boete. Tijdens de tweede lockdown hebben huisartsen 8% vaker antidepressiva voorgeschreven aan jongeren dan de periode voor corona, blijkt uit onderzoek van het Nivel. In de eerste lockdown waren er nog nauwelijks verschillen. Voor de deur van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag wordt geprotesteerd tegen onder meer de coronamaatregelen. Volgens de politie zijn er zo'n 200 tot 300 mensen aanwezig. De hacker die gegevens van studenten en medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in handen heeft hij nu gelekt. Dat meldt RTL Nieuws na contact met de hacker. Het zou gaan om gegevens van honderdduizenden mensen. Ook van oud-studenten en mensen die via contactformulieren ooit interesse hebben getoond in de hogeschool. De school weigert de hacker losgeld te betalen en laat nu weten het lekken van de data nog niet te kunnen bevestigen. Experts van de hogeschool werken samen met een ICT-bedrijf om te achterhalen of de gegevens daadwerkelijk op straat zijn beland. Formule 1-coureur George Russell is de opvolger van Valtteri Bottas bij het team van Mercedes. Gisteren werd bekend dat Bottas de renstal van wereldkampioen Lewis Hamilton verlaat. De komst van Russell, die sinds 2 jaar in de Formule 1 rijdt, hing al langere tijd in de lucht, zegt verslaggever Louis Dekker. Bij Mercedes weten ze door de afgelopen 2,5 jaar precies hoe goed George Russell is. En hij is heel goed, want hij heeft al 1 keer Lewis Hamilton vervangen vorig jaar toen Hamilton was geveld door corona. Stond Russell zomaar plotsklaps op de voorste rij en won hij bijna de race. Dus die kan echt wel wat. En hij heeft nog een jaar of 15. Hamilton, die vorig jaar zijn 7e wereldtitel veroverde, heeft zijn contract afgelopen zomer met 2 jaar verlengd bij Mercedes. Het weer zonnig en droog. Het is zo'n 23 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Ook morgen volop zon bij temperaturen van 24 tot lokaal 28 graden. We waren bereid om tot onze nek in de strand te staren. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Boy Jonkergauw presenteren. Gevaarlijke namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Je espresso-machine haalt van zacht. Je vaatwasser haalt van zacht. Je douche haalt van zacht. Zacht haalt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Morgenavond in Close-up, een documentaire over een groep moedige jonge liefhebbers van dans op zoek naar een vorm van artistieke expressie in het streng religieuze Iran. In Close-up, morgenavond om 11 uur op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Het gedwongen uitkopen van boeren in de buurt van natuurgebieden. Dat is een van de maatregelen die het kabinet kan nemen bij de aanpak van het stikstofprobleem. Een maatregel met verregaande gevolgen voor de boeren, dat spreekt voor zich. Maar wat zijn de gevolgen voor de consument? En met pi maal r kwadraat bereken je de oppervlakte van een cirkel. En met half maal de basis maal de hoogte de oppervlakte van een driehoek. Maar hoe bereken je de vorm van een ei? Het is wetenschappers eindelijk gelukt. En wat de formule is en wat we hier überhaupt aan hebben, dat ga ik vragen aan onze wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak. Maar eerst een brandbrief van de politie. Topvrouwen binnen de Nederlandse politie roepen op ruim 700 Afghaanse politievrouwen te evacueren. Sinds de machtsovername door de Taliban zijn zij hun leven niet zeker. En dit staat allemaal in een brandbrief aan de Tweede Kamer en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vijf vragen over politievrouwen in Afghanistan. En die vijf vragen stel ik aan plaatsvervangend korpschef Lisbeth Huizer, een van de ondertekenaars van de brieven. Goedemiddag. Goedemiddag. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Om welke vrouwen gaat het precies? Nou, in totaal werken er zo'n 4000 vrouwen bij de politie in Afghanistan. Maar waar het specifiek om gaat, is een groep van 700. En dit waren politievrouwen die specifiek zijn opgeleid om te werken aan mensenrechten en op wat wij dan noemen gendergerelateerde delicten. Nou, dan moet u denken aan huiselijk geweld, huwelijksdwang en kindermishandeling. En dat was voor Afghanistan, die aanpak, natuurlijk heel erg vooruitstrevend en tegelijkertijd ook omstreden. En met de machtsovername door de Taliban komen deze vrouwen echt nu heel specifiek in gevaar. En wij ontvangen hele zorgelijke signalen over hun veiligheid. Want even voor de duidelijkheid, deze vrouwen zijn opgeleid door Nederlandse politie. Deze vrouwen die zijn specifiek niet alleen door de Nederlandse politie. Er zijn de afgelopen jaren veel missies geweest vanuit de Europese Unie. Daar heeft Nederland ook aan meegedaan. En daarin zijn ze specifiek ook opgeleid, speciaal ook om dit type delicten ook aan te pakken. Dus daar hebben ze erg in aangemoedigd en gestimuleerd. En dat maakt ook dat wij als Nederlandse politievrouwen nu ook zeiden van ja, we hebben hen zo aangemoedigd en gestimuleerd om dit te doen, hè, voor een vreedzame samenleving in Afghanistan. Nu zij in de problemen komen en het moeilijk hebben, moeten wij ook duidelijk maken dat wij ook voor hen willen gaan staan. Ja. 2. En zojuist in het nieuws horen we dat er ruim 21.000 verzoeken zijn gedaan van Afghanen die naar Nederland willen. Zitten daar die politievrouwen ook tussen? Nou, ik durf niet helemaal zeker te stellen of daar deze politievrouwen ook al helemaal tussen zitten. Want het hangt er ook maar een beetje af welke telling is er geweest. Maar wij hebben wel in de afgelopen weken al ook duidelijk gemaakt dat wij de aandacht willen vragen voor deze 700 vrouwen. Dus dat gaan we natuurlijk nog zeker stellen. Maar het kan zomaar zijn dat er nog 700 bij komen. Ja. U gaf het al aan, u hoort zorgwekkende verhalen over hun huidige positie. 3. Hoe brengen deze vrouwen zichzelf op dit moment in veiligheid? Nou, wat zij op dit moment doen, althans wat wij te horen krijgen, is dat zij hun politie-identificaties, hun uniformen, dat ze die allemaal verbranden. En dat ze eigenlijk voortdurend van locatie veranderen, telefoonnummers wijzigen. Eigenlijk om op die manier maar niet in handen te komen voor de Taliban. En wij weten inmiddels dat de Taliban wel de beschikking heeft gekregen, namelijk over de hele administratie rondom de politie in Afghanistan. Dus het is ook echt een serieus en een zeer dreigende situatie waarin zij terecht zijn gekomen. Ja, een hele onveilige situatie. 4. Dit gaat dus om een oproep aan de Europese landen en aan het kabinet. Waarom is die evacuatie tot nu toe nog niet gebeurd? Nou, wat je in de afgelopen weken hebt gezien is dat vooral heel veel aandacht is uitgegaan, en terecht, hè, natuurlijk ook naar de mensen die direct voor ons gewerkt hebben. Dat maakte dat deze vrouwen nog niet eerder zo direct in beeld kwamen. Maar de afgelopen weken, eigenlijk na de machtswisseling, kregen wij in toenemende mate de signalen te horen dat hun veiligheid ernstig in gevaar kwam. En dat maakte dat wij eigenlijk ons genoodzaakt voelden om toch nog even extra aandacht te vragen en deze brandbrief te sturen om zeker te stellen. En ook een oproep te doen ook naar de andere lidstaten die ook deze vrouwen hebben opgeleid, om hetzelfde te doen als wij en echt ook specifiek te kijken naar hun situatie. Want bij evacuatie denkt u waarschijnlijk aan evacueren naar Nederland. Maar ja, tot nu toe heeft het Nederlandse kabinet niet direct de armen wijd geopend. 5. Heeft u er wel vertrouwen in dat dit goed gaat komen? Nou, kijk, ik denk dat we heel realistisch moeten zijn, hè, gegeven de situatie waarin we nu staan. Hè, dat we echt niet zeker kunnen stellen dat we iedereen hier veilig naar Nederland of naar andere veilige landen kunnen brengen. Maar waar het mee begint is in elk geval dat we de aandacht voor vragen en ervoor zorgen dat ze in ieder geval op de lijst te komen te staan. Hè, die zijn belangrijk, dat als het mogelijk wordt om weer verder te evacueren, hè, of dat zij op andere manieren zich naar Nederland weten te bewegen of naar andere landen, dat ze dan meteen herkend worden doordat ze op een lijst staan en daarin ook erkend worden voor de rol die ze eerder hebben gespeeld in Afghanistan en het gegeven dat hun veiligheid nu ook echt in gevaar is. Dank. Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huizer. Rock. Rock and roll. Ja, daar is hij toch. Rock and roll is king. Electric Light Orchestra. De Britse premier Johnson wil de inkomstenbelasting in het land verhogen om de zorg te kunnen betalen. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. Ik praat erover met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Goedemiddag, Fleur. Hey, hallo, goedemiddag. Hoe groot wordt die belastingverhoging? 1,25%. Dat zegt niet zoveel. Maar op een jaarsalaris van iemand die 30.000 pond verdient, is dat zo'n 255 pond per jaar extra. Dus het geld wat daarmee vrijkomt, daar wil Boris Johnson eigenlijk twee problemen tegelijk mee oplossen. Het eerste probleem is de wachtlijsten in de zorg. Die wil hij gaan oplossen door er meer geld tegenaan te gooien. Want er zijn gigantische wachtlijsten bij de NHS. De NHS is die National Health Service, de gratis gezondheidszorg eigenlijk hier. En die wachtlijsten voor operaties die zijn zo verergerd tijdens de pandemie dat er nu zo'n 5,5 miljoen mensen op operaties en behandelingen zitten te wachten. Dus dat willen jullie ermee oplossen, dat is één kant. De andere kant is het social care probleem. Dat is de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. En dat valt niet onder die NHS. En dat is al jaren een soort van hete aardappel die door regeringen steeds wordt doorgeschoven. En dat systeem heeft echt een herstructurering nodig en meer geld. En nu heeft dus Boris Johnson bedacht dat hij die twee problemen tegelijk wil gaan oplossen. Maar daarvoor moet hij wel de belastingen verhogen. Ja, en nou deed Boris Johnson ooit een verkiezingsbelofte om die inkomstenbelasting juist niet te verhogen. Dat klopt. Want toen Boris Johnson premier werd, toen stond hij op de stoep van Downing Street. En toen beloofde hij allemaal dingen die hij als premier ging waarmaken. Zijn manifest. En daarin zei hij, ik ga het social care probleem oplossen zonder dat jullie daarvoor hoeven te gaan betalen. En nou, nu breekt hij dus die belofte. En maar ja, wat Johnson dan net zei in het lagerhuis toen hij dit aankondigde, zei hij, ja, niemand kon natuurlijk zien aankomen dat we in een pandemie terecht zouden komen die zoveel druk op de zorg zou zetten. Nee. Hoe valt dit nieuws in het Verenigd Koninkrijk? Want ik kan me voorstellen dat de meningen daarover verdeeld zijn. Wat is dat voor geluid eventjes tussendoor? Ja. Waar sta jij? Oh ja, ik zit gewoon netjes op mijn kantoor vlakbij Westminster. Maar ze zijn hier iets aan het bouwen of zo. Ik weet het niet. Ik moet ook even op onderzoek uit zo direct wat dit is. Zet je helm op en geef antwoord. Hoe dit nieuws valt in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Nou, het breken van zo'n verkiezingsbelofte is niet niks. En ook binnen zijn eigen partij, dat is dus de Conservatieve Partij, heeft dat tot best wel veel discussie geleid. Want verhogen van belasting is op zich wel vloeken in de kerk. En als je ook wel kijkt wat echt hier de discussie is, wat die gemoederen erg doet oplopen, dat is aan wie moet eigenlijk deze rekening betalen? Dus hoe worden die extra belastingen verdeeld? Moeten pensionado's meebetalen? Hoe zit het met jongeren en starters bijvoorbeeld? Want de jongere generatie die hebben al behoorlijk geleden onder de lockdown en de pandemie. En ook bijvoorbeeld starters kunnen ook met heel veel moeite een huis hier kopen. Hè? Terwijl de babyboom-generatie die heeft vastgoed wat al 10 keer over de kop is gegaan. Dus hoe gaan we dit verdelen op een manier dat het eerlijk is? En die discussie die gaat hier nog wel even door. Succes met je verbouwing. Dankjewel. NOS-correspondent Fleur Launsbach. Het houdt wetenschappers al jaren bezig, de vorm van een ei. En er is nu eindelijk een formule om die vorm te bepalen. Ja, wat is die formule en wat schieten we ermee op? Adriaan ter Braak is hier, wetenschapsjournalist van Quest. Hallo. Hoe heb jij hem het liefste? Hoe heb ik hem het liefste, mijn ei? Ja. Gebakken. Gebakken. Sunny side up? Ja, sunny side up. Ja. Oké, goed om te weten. Nou, we eten in Nederland per jaar zo'n 210 eieren per persoon. En die vorm van dat ei, waarom is dat zo belangrijk? Ja, een ei is sowieso heel bijzonder. Ik bedoel, je ziet dagelijks waarschijnlijk wel wat eieren in de schappen liggen of inderdaad op je bord. Maar als je nagaat dat een ei aan zo ontzettend veel voorwaarden moet voldoen. Ik bedoel, er moet een embryo van een dier in zitten. Het moet stevig zijn, want het moet niet kapot gaan natuurlijk. Als het wordt gebroed. Maar het moet ook zelf weer eruit kunnen komen. Het moet warm genoeg zijn. Het moet aan allerlei voorwaarden voldoen. En er zit echt miljoenen jaren evolutie in om het zo te krijgen. Dus als je weet hoe dat ei precies in elkaar steekt. En als je weet waarom die vorm heeft die die heeft, dan kun je daar misschien wel heel veel dingen mee. Dan heb je een heel mysterie ontrafeld. Want dan kun je misschien nagaan van waarom is dit zo en wat is het voordeel van deze vorm? Ja, want er zijn ook verschillende. We zeggen wel altijd eivormig, maar dat is helemaal niet één vorm eigenlijk. Ja, nee, als wij eivormig zeggen, dan hebben we vaak het kippenei voor ons. Hè? Dat is een beetje een soort langwerpige, uit elkaar getrokken cirkel eigenlijk. En de onderkant is dan rond, maar de bovenkant is een beetje puntig. Ja, maar dan nog, als je, ja, als je in zo'n eierdoos kijkt, dan zie je allemaal verschillende. Ja, nee, precies. Nee, dat is zeker waar. Maar die kun je dus in één categorie onderdelen. En dan heb je eigenlijk, breed genomen, heb je vier categorieën qua vormen ei. Dus je hebt een bolvormige, ellipsoïde noemen we dat, een ovaal, en een peervorm. Je hebt ook echt peervormige eieren van zeekoeten bijvoorbeeld. Dat is heel raar, want dan kijk je naar en dan denk je dat je een flespompoen ziet. Maar dat is ook echt een ei. En wiskundigen zijn er dus mee bezig geweest. En die konden eerder al die vormen, behalve dus die peervorm, in een formule vatten. Maar ja, die laatste vorm niet. Dus dan zijn ze eigenlijk een beetje terug gaan rekenen van hoe kunnen we nou die peervorm ook meenemen. En vanuit daar zijn ze verder gaan bouwen aan zo'n formule. En dat is er nu dus gelukt. Dus nu hebben ze een formule gevonden waarin ze elke vorm van elk soort ei kunnen beschrijven. Dat is een hele lange formule. Ik zal hem niet op gaan lezen, want dan zitten we hier overmorgen nog. Maar het is wel heel interessant dat je daar dat ze dat eigenlijk hebben achterhaald. Dat je altijd de vorm van een ei kan voorspellen. En je hebt wel de lengte en de breedte en nog wat dingen nodig die je kan meten. Maar naast dat zie je dus wat de natuur dan heeft gedaan. En dat is echt heel, heel cool. Ja, en wat moeten we daar dan mee? Nou, kijk, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, wij in de agrarische sector worden eieren geïncubeerd op basis van de vorm die ze hebben. Dus misschien kun je dat proces kun je verspoedigen, kun je verbeteren als je dat weet. Maar ja, nog heel veel meer dingen. Want je weet nu hoe een ei in elkaar steekt. En je kunt misschien kijken naar wat zegt deze formule ons. Kunnen we ook andere vormen uit deze formule halen? Kunnen we misschien vormen verwerken in gebouwen die heel stevig zijn? Je weet het niet. Dat is het mooie aan wetenschap. Je hebt iets gevonden en dan ga je kijken naar wat je er nog meer mee kan. Dus op dat betreft is het wel heel cool. En het is een hele mooie samenhang natuurlijk tussen biologie en wiskunde. Het is echt heel fijn om te zien, vind ik altijd. Ja. En nu staat er dan een vraag in mijn draaiboek die ik wel ga stellen, maar je moet weten dat ik hem er niet in heb gezet. Wat was er eerder, de kip of het ei? Het ei was eerder, ja. Het ei, okay. Ja, nou, we blijven even bij ja, eieren, want de techniek om zaad en eicellen en embryo's in te kunnen vriezen is sterk verbeterd. Ja. Zoveel zelfs dat je die 55 jaar mag invriezen. Ja. Dus dat zou kunnen betekenen van, stel ik heb een of iemand heeft een relatie met een man, die man overlijdt. Dan kun je bijvoorbeeld nog 50 jaar later kun je alsnog zwanger worden van die man. Ja, dat wel een aparte relatie dan geweest ergens. Maar ja, dat zou in theorie kunnen. Maar ik denk dat wat vooral belangrijk is in deze, dit is nu ingevoerd in Engeland, maar dat je de technieken zijn nu zo ver gevorderd. We hebben nu een techniek waarbij we bijvoorbeeld zo'n zaadcel heel snel in kunnen vriezen. Zo snel dat water geen ijskristallen kan vormen, maar gelijk in een soort glasachtige substantie vervormd wordt. Waardoor de kwaliteit zo goed als behouden blijft. Ook gedurende die 50 jaar en eerdere technieken zorgen ervoor dat je inderdaad na een jaar of 10, ook maar ook al eerder iets wat verval zag. Dat gecombineerd met dat de wereld natuurlijk verandert. Eerst was het dus zo dat de wetgeving zegt ingevroren eicellen en zaadcellen moeten 10 jaar bewaard blijven. En daarna moet je steeds verlengen. Maar dat legt ook een bepaalde druk op mensen. Want ja, sommige mensen die worden misschien al ziek in hun tienerjaren, dat weet je niet. En die willen misschien later kinderen. En dat kan op dat moment, als die deadline nadert, een hele vervelende druk met zich meenemen. En wat ze in Engeland nu hebben besloten is bij wet 55 jaar. Dat is natuurlijk, waarschijnlijk ga je dat nooit nodig hebben, die 55. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat niemand tegen die deadline aanloopt in zijn leven en dan een hele vervelende beslissing moet maken. En dat is wel heel mooi nieuws natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is als je daarmee moet dealen. En dan wil je niet ook nog eens zo'n deadline meekrijgen. Dat je allerlei financiële beslissingen daarom moet maken. Want je kan het wel verlengen, maar dat is peperduur. Ja. Dus dat is een mooi nieuws. Wat denk je, gaat deze ontwikkeling zich doorzetten? Gaan we over een tijdje 100 jaar... ja, dat vind ik een beetje lastig. Want op een gegeven moment zijn die mensen er niet meer. Dus dan kun je er ook geen... is het ook een beetje dat raar. Dat juridisch kind gezien best een lastig ding. Ja, precies daarom. Dus ik denk het niet. Ik denk dat dit een hele goede stap is voor nu. Voor hoe de wereld er nu uitzitten, de technieken die we nu hebben. En ik denk dat het wel even zo blijft, als ik eerlijk ben. Maar je weet het nooit, ja. En dan naar iemand die ouder is dan 55 jaar. Neandertaler Krijn. Ja. De oudste BN'er van ons land. Ja, ik zag Krijn. Op Twitter zag ik dat iemand hem... dat was de Neandertaler. Dat ze zeiden, hij lijkt een beetje op André Hazes junior. Vond jij dat ook? Ja, nu je het zegt, ja. Ja, ik heb ook nagedacht van, op wie lijkt hij nou? Maar ja, dat weet je wel, ja. Ja, want hij is de oudste oer-Nederlander, wordt hij genoemd. Ja. Hoe oud is die en hoe zijn we hier achter gekomen? Er wordt geschat dat hij tussen de 50.000 en 70.000 jaren leefde op een soort steppengebied wat nu de Noordzee, is. Maar het zeeniveau lag toen veel lager. Dat is een stukje schedel van hem gevonden. Aan de voorkant op de wenkbrauw. Dat is 20 jaar geleden al gevonden. Dat is opgegraven door een schelpengraver. Dat is eigenlijk heel grappig. Dus die heeft echt een Neandertaler in de bodem gevonden. Of een bot van een Neandertaler in de bodem van de zee gevonden. Ja, ze zijn dus daaraan gaan sleutelen. Ze hebben op basis van wat ze ook weten van een... ze hebben zelfs een bot gebruikt van een skelet van een Franse Neandertaler en ook nog een jongere Kroatische Neandertaler. En dat hebben ze samengevoegd en op basis daarvan eigenlijk een model gemaakt en deze man mee geboetseerd. En het is ook wel geinig, want in dat bot dat ze hebben opgegraven zat ook een heel klein gaatje. En dat wijst erop dat hij waarschijnlijk een tumor had in zijn wenkbrauw. En daarom zie je ook dat boven zijn rechter oog een bult zit. En dat is waarschijnlijk die tumor. Hij is ook op 20-jarige leeftijd helaas al overleden. Jammer genoeg voor hem. Maar het is wel heel mooi, want je kunt hem nu eigenlijk gewoon aankijken. En het is natuurlijk een beeld wat waarschijnlijk niet klopt, maar wat wel wat het wel levendiger maakt. Dat is altijd heel mooi natuurlijk. Ja, ik vind twee dingen opvallend aan dit verhaal. Punt 1 inderdaad, dat ze zo'n hele reconstructie hebben kunnen maken aan de hand van zo'n heel klein stukje bot. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om het bot, maar ook om andere botten die je hebt gevonden en wat je al wist natuurlijk van die tijd. Maar dan nog is het heel veel invulwerk en gissen. Ja, je kunt het nooit zeker weten. Als je een foto zou maken van Krijn, dan weten waarschijnlijk, denk ik ook geen Krijn. Maar dan zal hij er waarschijnlijk anders uit hebben gezien. Maar het is ook heel aannemelijk dat er wel een Neandertaler had rondgelopen die heel erg lijkt op hem. Ja, en het tweede punt wat ik opvallend vond is dat als je die foto ziet, of als je het beeld ziet van hoe die er dan uit zou hebben gezien, je denkt van die kan ik zo tegenkomen hier in de gang van het radiohuis. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Maar dat schijnt ook zo te zijn dat vooral, we hebben ook bijna allemaal 2-4% uit mijn hoofd Neandertaler DNA. Dus we hebben ook gelijkenissen, meer dan we denken, met deze Neandertalers. Ik denk ook dat het beeld zelf, dat is door kunstenaars uiteindelijk gefine-tuned, daar zullen ook wat vooroordelen in zitten, als in zo denken we dat Neandertalers eruit zien. En dat komt dan ook weer terug in zo'n reconstructie natuurlijk. Ja. Maar alsnog, dat vond ik ook. En dat maakt het ook zo bijzonder, want je hebt aan de ene kant een stuk bot en dat is nu eigenlijk natuurlijk met heel veel werk eromheen tot leven gekomen en het heeft een gezicht gekregen. En dat maakt het heel, heel interessant. Ja. Hij is ook te zien in een tentoonstelling, dat is heel leuk. Ja. Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. En hij is gereconstrueerd, dat vond ik zo grappig, door paleo-artiesten. Ja, precies. Die kunstenaars. Is het iets voor jou om te worden als je groot bent? Paleo-artiest? Nee, denk het niet. Nee, maar het is wel interessant. Ja. Dankjewel. Adriaan ter Braak van Quest. Graag gedaan, dank je. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. learned to cope, and love and hope is why I am here now. Ja, het is hem echt, hè? De nieuwe van ABBA, Don't Shut Me Down. Op 10 juli 1584 werd de grootste Nederlander aller tijden vermoord. De kogelgaten zijn nog altijd zichtbaar in de muur in het Delftse Prinsenhof. Wie was Willem van Oranje en wat heeft hij betekend voor Nederland? Basiskennis voor Nederlandse kinderen. En daarom is er de educatieve voorstelling Willem Junior. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of andere medische zaken, stel ze anoniem via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je van onze huisarts Roy Bijaard. En van ABBA is het een kleine stap naar Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. En het NOS Journaal. In Den Haag zijn de Nederlandse Paralympiërs gehuldigd en daarna werden de sporters op Paleis Noordeinde ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. In totaal sleepte de Nederlandse Paralympische ploeg 59 medailles binnen in Tokio. De hacker die gegevens van studenten en medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in handen heeft, heeft hij nu gelekt, meldt RTL Nieuws na contact met de hacker. Experts van de hogeschool werken samen met een ICT-bedrijf om te achterhalen of de gegevens daadwerkelijk op straat zijn beland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bijna 22.000 verzoeken gekregen van mensen in Afghanistan die naar Nederland willen komen. Om hoeveel asielaanvragen het precies gaat is niet duidelijk. Een mail kan betrekking hebben op meerdere personen. De voetbalsupporters die zaterdag tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro het veld opkwamen, kregen allemaal een stadionverbod en een boete. De 13-jarige Amin, die een selfie maakte met Memphis Depay, krijgt vanwege zijn leeftijd wel een lagere boete. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Baterdorp heb je 3 kwartier extra nodig. Er ligt rommel op de weg, de rechterrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda, die is bij Oosterhout afgesloten vanwege een ongeluk. Verkeer vanuit Utrecht naar Brabant kan omrijden via Den Bosch over de A2 of via Gorkum en Rotterdam over de A15 en de A16. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Wilhelmus van Nassau, dat weten de meeste mensen nog wel. Maar hoe zit het met dat Duitse bloed? En wat heeft de koning van Spanje er nou mee te maken? Vanaf september worden jongeren van 8 tot 12 jaar bijgespijkerd over onze vader des vaderlands, Willem van Oranje. Maker, regisseur, schrijver Floris van Rooyen en producent Giovanni Sturkenboom. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, toen jullie zelf tussen de 8 en 12 jaar waren, hoe zat het toen met jullie eigen kennis over Willem van Oranje? Giovanni? Ik denk op zich best wel goed. Want het grappige is dat ik vroeger een werkstuk ook over Willem van Oranje heb moeten maken. Of mogen maken. Ik mocht zelf een onderwerp kiezen. En toen wist ik natuurlijk nog helemaal niet had ik me in de toekomst kunnen kijken. Want ik deze voorstelling ging maken. Dus ik wist eigenlijk, doordat ik dat werkstuk maakte en hem als onderwerp koos daarvoor, eigenlijk al vroegtijdig best wel wat van, ja. En waarom koos je dan voor dat onderwerp? Ik durf het je niet te zeggen. Je had ook gewoon voor Michael Jackson kunnen kiezen of zo? Ja, nou ja, je moest wel een werkstuk maken voor het vak geschiedenis. Volgens mij was het nog basisschool. En ik kwam hem tegen in het huis van mijn ouders, waar ik nu natuurlijk weg ben. maar het was nog wel van een tijd geleden. Want ik zag echt nog dat er met de pritstift de afbeeldingen ingeplakt moesten worden. Dus vrij oud. En Floris, wat wist jij allemaal van Willem van Oranje toen je die leeftijd had? Nou, we moesten inderdaad ook werkstukken maken vroeger. En ik weet vooral dat ik gefascineerd was door de 80-jarige oorlog. Dat zo lang duurde, vond ik als kind. Ik had me geen besef erbij dat 80 jaar, dat toch best een heel end is. Dat kon je niet, dan ben je zelf 6, 7, 8. En dan gaat het over de 80-jarige oorlog. Poeh, dat je die helemaal uit moet zitten. Ik kan me dat voornamelijk herinneren. En de hertog van Alva, die vond ik eng. Ja, en we kennen hem natuurlijk ook van dit dus. Want laten we daar meteen mee beginnen, Giovanni. Ben ik van Duitse bloed? Waarom is dat? Waarom heeft Willem van Oranje Duitse bloed? Nou ja, je kan eigenlijk beter voor alle geschiedenisweetjes gelijk doorschuiven naar de beste scriptschrijver die naast me zit. Ik denk dat die het heel erg goed, niet dat ik het niet weet, maar ik denk dat hij het heel goed kan uitleggen. Floris, doe je ding. Willem van Nassau was eigenlijk helemaal geen Nederlander. Hij kwam uit Nassau en dat ligt toevallig in Duitsland. En hoe die dan ooit zeg maar de grootste Nederlander aller tijden is geworden. Ja, dat komt eigenlijk omdat hij zich het lot van de Nederlanders aantrok. En als symbool werd voor de opstand tegen Spanje. Want eventjes chronologisch, 1533 werd hij geboren. Ja. Erft op 11-jarige leeftijd het Franse prinsdom. Oranje. Oranje. Orange. En vanaf dat moment wordt hij van Oranje. Zeker. Groeit op in Brussel. Ja. En hoe is hij vanaf dat punt zo'n invloedrijk man geworden? Hij is door Philips II is die benoemd tot stadhouder van Utrecht, Holland en Zeeland. Mensen van adel, hij was toen van adel, doordat hij dat prinsdom had geërfd. Dus werd hij eigenlijk de plaatsvervanger voor de koning in de Nederlanden. Een soort, een soort burgemeester of een soort leider. Ja, ik vind het zo grappig, want eigenlijk was hij ook een soort van influencer, hè? Als je hem zou in deze tijd zou neerzetten. Want ik las dat hij zo'n 13.000 brieven schreef aan internationale contacten. Nou, hij was eigenlijk wel een soort diplomaat. Hij behartigde wel de belangen van Utrecht, Nederland. Holland, Utrecht en Zeeland. Ik moet Holland en Nederland niet door elkaar halen, natuurlijk. Dat wil nog wel eens gebeuren. Maar vroeger waren die gewesten, het was nog geen één Nederland. Het was nog gewoon onderdeel van het Spaanse Rijk. Maar omdat ze daar eigenlijk het protestantisme zijn intrede deed, en het Spaanse Rijk was voornamelijk katholiek, toen kwam daar toch een soort wrijving mee. Omdat de Spaanse koning, Philips II, wilde dat iedereen eigenlijk gewoon katholiek was. Ja. Maar eventjes los van al die historische feitjes. Ja. Wat maakt hem voor jou zo'n interessante persoon? Nou, het eigenlijk ook omdat hij misschien helemaal niet zo'n uitgesproken persoon was. Hij het niet voor niets Willem de Zwijger. Het is voornamelijk dat hij hij is eigenlijk een soort, degene die het poldermodel volgens mij heeft uitgevonden. Dus hoe Nederlands wil je het hebben? Maar juist te proberen om te kijken waar iedereen's belangen lagen. En eerst vooral praten. Om te kijken of je tot een oplossing kon komen. En als het dan toch te ver uit elkaar ligt. Dan zeg je, maar ik ben het er echt niet mee eens. En dit is mijn standpunt. En ik vind dit. En de Spaanse koning zegt, nee, het kan niet anders. Ja, dan ontstaat er toch wrijving. En kiezen de watergeuzen, zoals ze toen genoemd werden, kozen Willem van Oranje toen als symbool. We hebben een soort mascotte, was hij eigenlijk, voor de Nederlanden. En voor het overlegmodel. Giovanni, jij produceert deze theatervoorstelling. Ja. Dan moet je gaan kiezen van, we hebben een historisch figuur. Mm-hmm. En dat moeten we dan aantrekkelijk gaan maken voor die leeftijdsgroepen, 8 tot 12 jaar. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Zonder dat ze gaan zitten zuchten daar in die banken van, moeten we naar een voorstelling gaan kijken over Willem van Oranje? Willem van Oranje. Nou, dat heeft een kleine voorsprong. Of ik had een kleine voorsprong op dit vlak. Ik heb, voordat ik achter de schermen verhuisde, nog eerst voor de schermen, ben ik actief geweest en heb ik in een voorstelling gespeeld. Willem van Oranje had het toen nog als titel. Die producent die kon helaas geen doorstart maken. Ik speelde toen zelf Willem en ik vond het concept heel erg tof. Nou ja, we hebben het concept eigenlijk overgenomen en vanuit daar zijn we verder gaan borduren. Wat willen we nu? Wat spreekt inderdaad de kinderen aan? Wat is van nu? Dus een app en de tijdsgeest van nu gebruiken in combinatie met toen. Maar maak het eens concreet. Wat zie ik? Nou, je ziet een hele energieke voorstelling. Geschiedenis in combinatie met muziek. En wat we dus eigenlijk niet willen, is een saaie geschiedenisles. Want het is natuurlijk de valkuil bij geschiedenis. Of tenminste, de valkuil. Je hebt heel vaak bij voorstellingen over geschiedenis dat je en toen, en toen, en toen, en toen. En wat wij eigenlijk willen laten zien, zijn twee jonge jongens. Willem met zijn vriendje Jan, 12-jarige jongens. Die zien door middel van een app de toekomst van Willem van Oranje. Gaan door een soort tijdsmachine heen. Verhuizen door de hele toekomst. Of die gaan eigenlijk op reis op de hele toekomst van Willem van Oranje. En zo krijgen die kinderen eigenlijk de geschiedenis mee op een leuke, energieke manier in combinatie met muziek. Dus live instrumenten, maar ook muziek wat geproduceerd is door Marnix Wetser. En dat heeft een beetje een popachtige sound. En we proberen het juist door muziek en de humor en de energiekheid juist en bepaalde woordkeuzes proberen we juist die kinderen bij de les te houden. In plaats van dat ze denken, waar gaat het nu weer over? Dus eigenlijk moeten ze de geschiedenis meekrijgen zonder dat ze het doorhebben dat ze het meekrijgen. Dat is eigenlijk het doel. En om ook een klein tipje van de sluier te geven, hebben we bijvoorbeeld medewerking gekregen van Frank Snoeks, de sportverslaggever van de NOS. En die geeft ook eigenlijk medewerking door middel van zijn stem. En we gaan voetbal ook linken aan de voorzet, omdat het natuurlijk door Helmers ook over Willem van Oranje gaat. Dus ik denk dat het een en al herkenbaarheid gaat zijn voor die kinderen. En boeiend vooral. Ik mis vooral het gewelddadige slot. Met die, hij wordt gewoon neergeknald. Dat is een spoiler, dankjewel. Ja. Oh, sorry. Nou, dan gaan we het ook meteen afronden. Nee, dat klopt. Ja, dat zit er toch wel in. Ja, nee, de ontkoming natuurlijk niet bloedig. Ja. De ontknoping. Ja. Zeker. Zeker. En de 80-jarige oorlog was ook niet mis. Dus nee, het zit er allemaal in. Ja. Maar toch wel door de ogen van 12-jarigen. Dank jullie wel. Veel succes straks bij de perspresentatie. En nog eventjes omkleden natuurlijk, hè. Dieren voeden met de rest van andere dieren. De afgelopen 20 jaar was het verboden, maar dat is sinds vandaag niet langer het geval. De Europese Commissie staat pluimveehouders en varkenshouders nu weer toe diermeel te verwerken in veevoer. En dat is opmerkelijk, want 30 jaar geleden veroorzaakte dat de gekke koeienepidemie, wat onder mensen weer leidde tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Ronald Som, onderzoeker rundveevoeding bij Van Hal Larenstein. Goedemiddag. Even kijken of hij... Ja, u hoort mij, hè? Ik hoor u, ja. Waarom is besloten om dit opnieuw toe te staan? Ja, waarom dat besloten is? Nou, in de eerste plaats is de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, of BSE, gekke koeienziekte, is eigenlijk al een beetje uitgewerkt, zeg maar, in de veehouderij. De dieren worden gemonitord, dus de ziekte komt heel weinig meer voor. Heel incidenteel komt er, geloof ik, in Europa nog een keer een geval voor. Dus eigenlijk is het niet meer zo'n actuele ziekte in de rundveehouderij. En daarbij komt natuurlijk ook, we willen graag naar kringlooplandbouw toe. En daarbij past ook het toepassen van dierlijke resten in veevoer. Want dat is eigenlijk recyclen van producten uit de veehouderij komen. Die weer worden geïntroduceerd in het veevoer. En welke dierlijke resten zitten er dan in dat diervoer? Nou, dat zijn namelijk alle dingen die mensen niet eten. In feite, daar komt het een beetje op neer. Kijk, als een koe, een vark of een paard wordt geslacht, dan blijven daar resten over. Die niet op de menukaart komen te staan. En daar moet je wat mee. En die worden dus, soms worden daar vetten van gemaakt. Dan worden die geëxtraheerd en die worden dan krijgen allerlei andere toepassingen. En lijm wordt ervan gemaakt uit de botten van dieren, maar er blijft ook een deel van het product over. En dat zou je kunnen gebruiken als ingrediënt in veevoer. Verenmeel, afvalproducten van de veren, beendermeel, bloedmeel, dat soort zaken allemaal. Het is eigenlijk heel duurzaam om alles gewoon te gebruiken van het dieren. Product wij niet meer gebruiken. Ja, nou ja, dat was vroeger heel gebruikelijk om dat te doen. Dus eigenlijk is van oudsher. Werden dus alle afvalproducten vanuit de tafel, zeg maar, wat men liet staan, dat werd er dus aan de varkens en de kippen gevoerd. Dat was van oudsher in de geschiedenis al zo. En alleen pluimveehouders en varkenshouders mogen nu dat diermeel voeren. Dat geldt nog niet voor koeien en schapen. Waarom niet? Nou ja, koeien en schapen zijn in principe planteneters. Die eten alleen maar plantaardige producten. En bovendien, de BSE-crisis ontstond bij rundvee. Dus men wil wat kosten voorkomen dat het daar ook weer terug gaat keren eventueel. En dat je, nou ja, in ieder geval uitsluiten dat gebeurt. En varkens en pluimvee, dat zijn van nature omnivoren. En die eten van alles. Die eten ook vlees en ook plantaardige producten. Maar herkauwers, schapen en paarden en koeien, die eten in principe geen vlees, geen dierlijke producten. Die eten eigenlijk alleen plantaardige producten. Vandaar dat het geval. Duidelijk. Dank Ronald Som, onderzoeker rundveevoeding bij Van Hal Larenstein. I'm well aware of what's Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1, Blok en Twan. En dit was Bernadette van de Four Tops. De Europese Commissie stapt naar het Europese Hof van Justitie om een dwangsom tegen Polen te eisen. Het conflict gaat over de zogenaamde Poolse tuchtkamers. Voor die tuchtkamer moeten voornamelijk rechters verschijnen die kritisch zijn geweest over de regering en de hervormingen. Polen had gezegd hiermee te stoppen, maar dat is volgens de Europese Commissie nog niet gebeurd, zegt een woordvoerder. First, the Commission decided to request the Court of Justice to impose financial penalties on Poland. Second, the Commission also decided to send a letter of formal notice to Poland. The Commission's decisions aim to ensure the implementation of decisions of the Court of Justice. Contact daarover met NOS-correspondent Sander van Hoorn. Ja, Sander, wat betekent het nou precies? Het betekent boter bij de vis. Je hoorde die woordvoerder net zeggen. Polen legt uitspraken van het Europees Hof naast zich neer. En dat mag een lidstaat niet doen. En omdat ze dat doen op een heel cruciaal punt. Hè, die tuchtkamer. Moet je je voorstellen dus dat een Nederlandse rechter voor een tuchtkamer gesleept kan worden. En dus niet alleen of die kritisch is geweest over de regering. Nee, als hij volgens die tuchtkamer een verkeerde uitspraak heeft gedaan, dan kan die daarvoor bestraft worden, moet je voorstellen. En als je dan bedenkt dat die tuchtkamer is de verdenking toch wel met politieke inmenging gebeurd is, ja, dan kun je je voorstellen dat op een gegeven moment geen rechter meer een uitspraak durft te doen in een rechtszaal die indruist tegen wat de regering wil. Dus zo fundamenteel is dat. Nou, het Europees Hof heeft gezegd dat mag Polen niet doen. Polen blijft dat doen en dus zegt de Europese Commissie nu, Polen moet een boete krijgen. Ja, want Polen had gezegd toch dat die tuchtkamers weg zouden gaan. En ze zijn ook wel op non-actief gesteld, maar ze nemen nog altijd zaken aan. Ze zijn zeker niet opgeheven. En dus heeft de Europese Commissie de koppen bij elkaar gestoken. Was geen makkelijke discussie, want dit middel is nog maar zelden ingezet. 1 keer eerder eigenlijk maar. Dus dat is een zwaar besluit. Maar ja, er zijn allerlei akkefietjes met Polen als het gaat over de rechtsstaat. Heel fundamenteel. En dit is dus een instrument waarvan de Commissie heeft gezegd, ja, dat moeten we nu gaan inzetten. En kan er al iets gezegd worden over die hoogte van die boete voor de Polen? Nee, eigenlijk niet. En ten eerste, het formele antwoord is, daar gaat het Europees Hof van Justitie over. Nou, dat weten we dan over een paar weken, want die gaan daar snel over besluiten. Maar het is ook in de praktijk nog maar 1 keer voorgekomen. En wat de commissie dan wel doet bij de berekeningen is rekening houden met hoeveel geld er wordt verdiend in Polen, het bruto binnenlands product. Rekening houden met de ernst van de zaak. Nou, dit neemt de commissie heel ernstig. En op basis daarvan krijg je dus de hoogte van de boete. Dus zullen we moeten afwachten. Maar de commissie heeft wel gevraagd om een dagelijkse boete. Dus niet als je aan het einde van het jaar nog steeds met die tuchtkamer aan het rommelen bent, dan moet je een boete betalen. Nee, elke dag dat hij in functie blijft in Polen, moet Polen dan een boete betalen. Dus het is echt wel serieuze escalatie van het conflict tussen Polen en de Europese Commissie over het naleven van de rechtsstaat in Polen. Dankjewel. NOS-correspondent Sander van Hoorn. Blok en Twan. Consumentennieuws. Gisteren kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met verschillende scenario's om het stikstofprobleem in Nederland op te lossen. De meest drastische maatregel was het onteigenen van landbouwgrond door Den Haag. Wat zou dit voor de consument betekenen en wat zijn de andere maatregelen? Roel Jongeneel is universitair docent landbouwbeleid aan de Wageningen University. Heeft meegeschreven aan het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in het meest drastische geval zouden boeren moeten wijken. Maar wat zou dat betekenen voor de consument? Er wordt zelfs een drastische ingreep in de landbouw. Want dat zou betekenen dat 30% van de veestapel gereduceerd zou worden ongeveer. Dus dat is echt een grote. En toch zijn de effecten van de consument naar de eerste inschatting best beperkt. En dat komt om een aantal redenen. 3 eigenlijk. De productie zal in Nederland natuurlijk gaan dalen. Maar wij exporteren ook veel productie. Dus die reductie zal vooral waarschijnlijk in de handel gaan plaatsvinden. En verder is het zo dat het aandeel van Nederland in de totale productie in de EU, en eigenlijk moet je het voedselsysteem als een soort EU iets zien, is relatief klein. Hè? Bijvoorbeeld bij zuivel, dat is een van de grootste producten, daar hebben wij een aandeel van 8%. Nou, als dat met een derde zou krimpen, betekent dat op EU-schaal maar heel weinig. En eigenlijk ook voor de consumentenprijzen daardoor maar heel weinig. Het tweede is dat er sprake is van open markten in de EU, maar ook met de EU van de rest van de wereld. Dus je ziet ook heel snel tegenwoordig dat als er, laat me zeggen, ergens een tijdelijk tekort optreedt of een gat valt, dat er vrij snel aanpassingen zijn in importen en exporten. En het derde punt is dat misschien gaan de kosten van de boer, van de melk, wel bijvoorbeeld, of van de andere producten wel wat omhoog. Maar het aandeel van de kosten in de totale consumentenprijs, nou, dat is bijvoorbeeld vaak maar 1% of 20% het aandeel van, of bij brood zelfs maar 10%. Dus dat betekent, stel dat die 10% met 10% zal stijgen, dan is het merk de consumenten in de consumentenprijs nog maar 1% toename, terwijl dat voor de... Ja, dus die kostenstijgingen bij de boer die werken vaak maar heel beperkt door naar consumenten toe. Ja, dus die kostenstijging. Maar dat gaat dan om bepaalde producten? Ja, dat gaat... je kan zeggen dat die reductie van de veestapel... dat raakt zowel in meerdere mate de melkveehouderij, omdat daar ook de issues die spelen het meest nadrukkelijk zijn. Maar het gaat ook over... bijvoorbeeld ook over varkensvlees, ook over pluimvee. Dus in die zin, het raakt wel een brede scala van producten. Maar vooral de dierlijke productie. Ja. En geldt dat dan ook voor het aanbod van producten? Dat vooral het aanbod van dierlijke producten, dat getroffen zal worden? Ja, dat verwacht ik eigenlijk wel, ja. En wat denk ik wel weer een interessante is, als je... ze hebben twee varianten doorgerekend. En één zo'n variant dat is eigenlijk een combinatie van... want de achtergrond van dit verhaal is stikstofreductie. Ja. Is eigenlijk een combinatie van minder dieren om ook die stikstof te reduceren. Maar tegelijkertijd is één van die varianten ook wat we noemen natuur-inclusieve landbouw. En die gaat eigenlijk meer ook... Die combineert stikstofreductie met een stuk verduurzaming van de productie in het algemeen. En wat daar het interessante wel van is dat... Je ziet eigenlijk ook die consumentenvraag naar die verduurzaamde landbouwproducten. En waarbij wij dan, het zijn vaak producten met een bepaalde kwaliteitslabel, waar met milieu en dierenwelzijn extra dingen zijn gedaan. Waar daar zit ook een behoorlijke groeimarkt. En die producten zullen dan in dat andere scenario wel meer beschikbaar komen. Ook. Dus in die zin sluit dan milieu en wat consumenten ook wensen, kan beter op elkaar aansluiten. En ook goedkoper? Zouden dat soort producten dan ook goedkoper worden? Nou, of dat nu direct veel goedkoper zou worden, ik denk dat de beschikbaarheid toe zou nemen. De vraag groeit ook, hè? Nu van jaar tot jaar. Dus dat is de vraag even van hoe dat zal gaan. Ik verwacht niet dat het echt veel goedkoper zou worden. Maar die vraaggroei wordt wel gefaciliteerd. Want je noemt dat natuur-inclusieve landbouw. In hoeverre verschilt dat dan van biologische landbouw? Nou, het komt eigenlijk steeds dichter in de buurt van biologische landbouw. Het verschilt wel in de zin dat bij biologische landbouw mag je bijvoorbeeld helemaal geen kunstmest gebruiken. Er zijn er een aantal restricties sterker, wat meer rigide. Maar als je de landbouw gaat extensiveren, zoals in een van die scenario's wordt voorgesteld, dan kom je daar wel steeds dichter in de buurt. Ja. Ja. Er waren felle reacties op dat plan om landbouwgrond te onteigenen door Den Haag. En het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook berekend van, nou, eigenlijk is het helemaal niet haalbaar, want die begroting is helemaal niet. Ja, wat denkt u? Is het realistisch dat het er gaat komen of is het gewoon niet haalbaar? Nou, het lijkt me een ingewikkeld traject. Hè. Daar speelt natuurlijk ook mee. Dit is een hele drastische ingreep. In sommige regio's zou de landbouw gehalveerd moeten worden. Omdat het op een korte termijn ook moet gebeuren, moet het waarschijnlijk ook deels met onteigening gepaard gaan. Nou, dat is dus een heel ingrijpende actie. Ik stel me voor dat je daar ook een stevig en een meerderheidskabinet voor nodig hebt om dat soort dingen te dragen. Nou, ik zie dat op dit moment in de politiek niet echt ervan komen. En ja, het lijkt me ook niet zo makkelijk om zoiets te realiseren dan. Nee, want welk scenario vindt u dan voor de hand liggender? Om die stikstofproblematiek nou, aan te pakken? Wat zou kunnen, en dat vind ik niet verstandig, wat zou kunnen is dat het scenario, de tweede variant, de wat goedkopere variant, maar die ook alleen maar op die stikstofreductie inzet, dat die uiteindelijk gepakt gaat worden. Omdat het... Terwijl, denk ik, je dan het probleem niet echt goed oplost. Want we hebben niet alleen een stikstofuitdaging in de landbouw. We moeten ook kijken naar klimaat, we moeten ook kijken naar water. En ik zie eigenlijk in die andere variant dat ze dat integraler aanpakken. En ja, dat lijkt me wel heel verstandig om dat te doen. Anders doen we morgen dit onder druk van de urgentie. En dan zeggen we achteraf van, ja, hadden we het maar later anders gedaan. Complex ook voor de landbouwsector zelf zou dat heel, heel negatief zijn, want dan kunnen ze keer op keer blijven schakelen. Ja. Dank, Roel Jongeneel, universitair docent aan de Wageningen University. Volgend uur gaan we het hebben over duizenden middelbare scholieren die zonder schoolboeken het nieuwe schooljaar zijn begonnen. Hoe is dat toch mogelijk? En er is natuurlijk weer een medisch spreekuur vandaag met Roy Beijaert, huisarts. Al je vragen kun je nog insturen via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tot volgend uur.

Goedemiddag. De gemeente Utrecht wil het wijzigen van je achternaam, omdat het verwijst naar het slavernijverleden, gemakkelijker maken. Want nu is het administratief ingewikkeld en zijn de kosten hoog. Gaan andere gemeenten volgen? En omdat we de cultuur een warm hart toedragen, bieden we iedere dag een podium aan een artiest of muzikant. En vandaag is dat Boris van der Ham. Ja, is hij dan naar de politiek zanger en acteur geworden? Nee, dat was hij al voordat hij de politiek inging. Maar eerst het nieuwe schooljaar zonder boeken. Want duizenden middelbare scholieren zitten zonder schoolboeken door een personeelstekort bij de schoolboekenleverancier. En tegelijkertijd horen we berichten over extreem dure grafische rekenmachines en bijkomende kosten. Moet het niet voor eens en voor altijd geregeld worden dat het middelbaar onderwijs toegankelijk en betaalbaar wordt? Ik praat erover verder met Sophie van der Waard, onderwijsadviseur en columnist bij Trouw. Sophie, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Eerst eventjes over dat boekentekort waar verschillende scholen mee kampen. Waar gaat het volgens jou mis? Daar heb ik geen idee van. Dat is duidelijk. Kijk, ik weet wel, met alle tekorten op dit moment, iedereen wijt alles aan corona. Dus dat zullen ze ongetwijfeld, de schuld geven. Maar ik weet wel, de school van mijn dochter beheert een eigen boekenfonds. En daar was niks mis mee. Die heeft gewoon al haar boeken netjes gekaft gisteren. Dus het ligt bij bepaalde leveranciers gaat het niet lekker. Maar gelukkig zijn er ook scholen die het zelf regelen. En die hebben geen problemen. Ja, want nu is het dus zo dat sommige scholen regelen het zelf. En andere scholen, dan moeten de ouders het regelen? Nee, de ouders regelen het überhaupt niet zelf. In die zin, de ouders hoeven het niet meer te betalen tegenwoordig, sinds de wet op de gratis schoolboeken. Dus de school die schrijft voor welke boeken de ouders moeten kopen. Dus zij maken daarin de keuze. Maar de kosten zijn voor de overheid. Dus de overheid betaalt de school een budget van ruim €300 per leerling. En daarvan kunnen de boeken worden aangeschaft. Maar heel veel van die boeken worden dan dus uitbesteed vanuit de school. Want dat is makkelijker voor de school aan bijvoorbeeld een Van Dijk schoolboekhuis. Er is daar maar heel weinig concurrentie in de schoolboekenmarkt. En die gaan dan die boeken leveren. En op dit moment heeft Van Dijk dus leveringsproblemen. Ja, want weinig concurrentie in de schoolboekenmarkt. Dat was toch juist ook een van de doelen van die wet gratis schoolboeken? Dat er meer marktwerking juist zou komen in die schoolboekenmarkt? Precies, dat was wel de bedoeling. En er is eigenlijk het tegenovergestelde gebeurd. Namelijk dat die monopolisten die er al waren, dat die gekeken hebben, hey, wat zijn eigenlijk de budgetten die er gekomen zijn vanuit de overheid? Nou, dan passen we daar onze boekenpakketten prijzen op aan. En dan kunnen jullie dit precies zo bij ons afnemen. Dus ik geloof dat er zelfs verhalen bekend zijn van boekenpakketten die dan precies €316 waren. Ja, dat is natuurlijk gewoon de wereld op zijn kop. Dus eigenlijk zie je hier dat het eigenlijk een soort verkeerd effect heeft gehad. Dat je dus de overheid heeft gezegd, wij gaan nu die boeken gratis maken. Met als idee van, dan hebben we meer zeggenschap over de prijzen van de boeken. Maar het is precies andersom, want de consument is er tussenuit gehaald, de kritische ouder. En nu heeft niemand meer zicht erop, want die ouders, ja, die krijgen toch geen rekening. Dus wat zal hun het kunnen uitmaken hoe duur die boeken zijn? Dus die boeken die zijn gewoon, worden nu gewoon rechtstreeks geleverd. En niemand ziet daar ooit meer een factuur van. Die school die betaalt dat allemaal. Ja, en de lachende derde is in dit geval de boekenmonopolist. Ja, dus in die zin heeft de wet niet gewerkt. Boeken zijn in principe dus gratis. Maar er is nog steeds een hele lange lijst van dingen die niet gratis zijn. Als het gaat om schoolbenodigdheden, zoals atlas, woordenboeken, rekenmachine. Absoluut. Wat vind je daarvan? En dat is niet het enige, hè? Want ik bedoel, die dingen die had je vroeger natuurlijk ook al. Ik noem een gymkleding, ik noem een reisje dat je gaat maken, een brugklaskamp. Extra kosten voor bijzondere lessen, bijvoorbeeld in Cambridge, Engels, dat soort dingen. Dat zijn allemaal extra kosten die er nu gemaakt worden door de ouders. En dat loopt echt niet alleen in de honderden. Dat gaat er wel bijna tegen de €1000 voor een jaar aan. Nu kan je daarin wel onderscheiden van, moet het onderwijs gratis zijn? Dat vind ik namelijk niet. Ik zou het ook geen enkel probleem vinden als ik de boeken van mijn kinderen zelf moet betalen. Maar ik vind wel dat het onderwijs voor sommige mensen gratis zou moeten zijn. Want op dit moment is het onderwijs nog steeds een belemmering voor mensen met een krappe portemonnee. Die zullen toch minder snel voor een school kiezen waar ze excursies naar het buitenland hebben, waar ze extra curriculaire activiteiten voor hebben die honderden euro's per jaar kosten. Omdat mensen met een krappe portemonnee denken, nou, dat gaat nogal in een papieren lopen. En ik denk, daar moet je wel onderscheid in maken. Maar ik heb het idee dat dat onder de VVD niet gebeurd is. Want het werkt uiteindelijk nu, zoals het nu is geregeld, nog steeds ongelijkheid in de hand. Absoluut, werkt absoluut ongelijkheid in de hand. Want je gaat dus een maatregel, namelijk bijvoorbeeld die schoolboeken, Daarvan is op een gegeven moment gezegd, we maken ze gratis. Nou, ik ben ook heel benieuwd wat voor lobby daar voorafgaand aan geweest is. Want ja, dat is natuurlijk in het voordeel van allerlei boekenbedrijven om die boeken gratis te maken. En dan kun je dus dan vraag je je dus af van hoe zit dat nou in zijn werk? Waarom zijn die boeken voor iedereen gratis gemaakt? Waarom zijn die niet alleen voor de onderinkomens, voor de ondergrens gratis gemaakt? Want waarom moet iemand die lekker op skivakantie gaat, waarom moet die dan nog een paar honderd euro korting krijgen op de schoolboeken van zijn kind? Dat is toch eigenlijk helemaal niet nodig? Dat zal echt geen belemmering zijn om dat kind naar die middelbare school te sturen. Maar juist voor de kinderen voor wie dat wel een drempel is, daarvoor moet je dat gratis maken. Maar dan moet je ook alles gratis maken. Ook die excursies en die dingen. En ook, kijk, denk even aan de laptops. Toen de schoolboekenwet ingevoerd werd in 2008... toen was dat hele onderwijs nog niet zo ingesteld op de computersystemen en het laptoponderwijs. Tegenwoordig, elke puber moet een laptop hebben. Een enorme kostenpost. Nou, dat kan je dan huren bij een rente-laptopcompagnie. Dat zijn gewoon 400-500 euro per jaar soms. En dat zijn bizarre bedragen voor mensen met een krappe portemonnee. Dus ik denk dat dat juist de ongelijkheid in de hand werkt. Ik ga het voorleggen aan de politiek. Want meegeluisterd heeft Peter Quint, Tweede Kamerlid van de SP. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Zometeen even over die ongelijkheid, maar eerst over dat boekentekort. Want ik heb even gekeken op de site van de Rijksoverheid. Er staat gewoon letterlijk, de school zorgt ervoor dat de leerling zijn schoolboeken heeft. De school is verantwoordelijk voor het leveren van die schoolboeken. Ja. Ook als de school dat uitbesteedt aan de boekenleverancier. Dus hoe kan het dan toch fout gaan? Omdat die boekenleverancier zijn taartjes niet op orde heeft. En omdat school nauwelijks keuze heeft. Want die heeft een contract aangegaan met een boekenleverancier. En ja, dan kun je niet eind augustus ineens zeggen van oké, als jij niet levert, dan zoek ik wel een andere. Nog los van dat het eind augustus al verrekte ingewikkeld is om nog een andere leverancier te vinden. Kijk, je merkt gewoon, bedoeld in die zin, de poging tot marktwerking bij die schoolboeken is gewoon falikant mislukt. De kosten zijn gestegen en er zijn, weet je, die leveringsproblemen die zijn er ook elk jaar. Kijk, ik ben heel erg voor het uitgangspunt dat, ik geloof dat we daar iets over van mening verschillen, dat wat mij betreft het hele funderend onderwijs, dus je basisschool en je middelbare school, voor iedereen gratis zou moeten zijn, inclusief alle benodigdheden. Maar dat deze wet op dit moment niet goed werkt en vooral de boekenbedrijven sponsort, dat is een ding wat zeker is. Maar we noemden het al eerder, die wet gratis schoolboeken, die was er juist voor bedoeld om die marktwerking te stimuleren, hè, in die schoolboekenmarkt. Hoe heeft dat dan fout kunnen gaan? Nou ja, dat zie je bij een hele hoop van die wetten terug. Dat uiteindelijk, toen het dominante dogma was van ja, als je wat meer marktwerking toevoegt, dan werkt dat concurrentie in de hand. Maar wat je vaak ziet is dat de bedrijven die er al waren, die al een heel groot marktaandeel hadden, alles op alles hebben gezet om dat marktaandeel nog veel erger te vergroten. En ook bij de overheid. We hebben aangedrongen op best wel strenge regels rondom aanbesteding, waardoor je al snel bij een paar grote aanbieders uitkomt. Dus die hebben vooral hun eigen positie versterkt. En wat moet er dan gebeuren om dat te veranderen? Ja, kijk, weet je, in een ideale wereld zou ik zeggen, zorg ervoor dat docenten zelf ook veel meer de ruimte hebben om bijvoorbeeld lesmethoden te ontwikkelen. Maar wat je in ieder geval als overheid kan doen, is strakkere eisen stellen aan hoeveel dit mag kosten. En dat je ook moet aantonen waarom dat zoveel geld kost. Meer ruimte voor kleine aanbieders bijvoorbeeld, zodat scholen ook een lesmethode kunnen kiezen die dat is een lesmethode kiezen omdat die past bij een onderwijsvisie en niet omdat die toevallig beschikbaar is en eind augustus de boeken kan leveren. En daarnaast, kijk, het ging net ook al even over de rekenmachines en de laptops. Ja, die wet moet gewoon op de schop, omdat, toen gratis schoolboeken, dat was inderdaad, zoals terecht gezegd werd, uit de tijd dat je nog een schrift en een boek had. Sorry, ondertussen gaat er een nieuwe bel in het kamergebouw. Het onderscheid was dan dat, ja, dat schrift dat betaal je zelf en je balpen. Maar dat boek, dat leveren wij. Ja, zeg het maar. Is een laptop, een schrift of een boek? Daar kun je dus precies allebei mee doen. Je kunt ermee schrijven en je kunt erop lezen. Dus die wet past gewoon niet meer bij hoe het onderwijs er nu uitziet. Daarom ben ik samen met GroenLinks ook bezig om ervoor te zorgen dat die laptops ook gewoon kosteloos beschikbaar moeten worden gesteld. Want het is echt, daar gaat een geld in om in die leasebedrijfjes van laptops. Dat is ongelooflijk. Ja. Dus eigenlijk die lijst van niet gratis spullen, die moet herzien worden. Atlassen, woordenboeken, rekenmachines, moet eigenlijk allemaal gratis worden. En jij zegt dan eigenlijk van nou, alles moet gratis zijn. Alles moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ja, omdat wat mij betreft, kijk, ik ben het wel eens met de mensen die zeggen, ja, als je 3 keer per jaar op vakantie gaat, dan kun je die paar honderd euro voor het onderwijs van je kind ook wel missen. Maar het is een principiële keuze. Kijk, als je kiest voor gratis voor sommigen, dan krijg je ten eerste een hele hoop administratieve lasten. Want dan moet ik met mijn salarisstrookje naar de schooldirecteur om te laten zien of ik in aanmerking kom voor die gratis schoolboeken. Ten tweede is er rondom armoede best nog wel een hoop schaamte. En ten derde vind ik het ook, weet je, onderwijs is niet alleen een investering in jezelf. Dat is primair een investering van de maatschappij in een maatschappij met goed opgeleide mensen die een belangrijk beroep kunnen gaan doen. En dan zeg ik, dan neem ik liever die kosten voor de rekening van de overheid. En dan, bedoel, dan verrekenen we dat wel weer via inkomens- en vermogensbelasting. Maar laten we dit nou niet ook nog inkomensafhankelijk gaan maken. Maar ja, bij huurhuizen moet je dat ook doen. Dat je gewoon je inkomensstrookje moet laten zien. Dus waarom niet bij schoolspullen? Nou, omdat je, ik vind de eerste huur ook veel te hoog trouwens hoor. Maar omdat je ook te maken hebt met een kwetsbare groep kinderen. En omdat het voor sommige kinderen helemaal niet leuk is als hun vader of moeder met het loonstrookje bij de schooldirecteur langs moet om te laten zien dat zij in aanmerking komen voor een armoederegeling. Los daarvan is het extra bureaucratie. En dan zou ik zeggen, ja, weet je, als je dat uiteindelijk over het geheel van de rijksbegroting met een procentje erbij, en dat is nog niet eens nodig, maar iets erbij bij de hogere inkomens doet. Wij profiteren allemaal van een goed opgeleide beroepsbevolking. Als ik ooit bij het verlaten van dit kamergebouw mijn enkel breek, dan heb ik er profijt van dat iemand anders goed is opgeleid als ambulancemedewerker. Dus laten we er ook met z'n allen in investeren. Sophie van der Waard, reageer eens. Ja, nou, ik wilde even reageren, ook vooral op het begin van wat meneer Quint zei. Waarom is er geen winstmaximalisatie voor aanbieders die aan de overheid leven? Want meneer Quint mag niet meer verdienen dan de balkenende norm. Dat zal hij ook helaas niet doen, denk ik. Maar het is dus wel mogelijk dat je dus met de verkoop van schoolboeken multimiljonair wordt. En dat vind ik dus heel vreemd. Ja, Peter Quint, winstmaximalisatie voor boekenmonopolisten. Waarom is dat er niet? Daar ben ik het heel erg mee eens dat daar veel strengere eisen aan gedaan moeten worden. De mensen van Van Dijk die zijn er ontzettend rijk mee geworden. En die subsidiëren dan ook andersom nog eens een keer de CDA-verkiezingscampagne. Ja. Ja, ik denk dat dat onwenselijk is. Ik denk dat wanneer je als overheid strengere eisen stelt, ja, dan zorg je er automatisch ook voor dat die winstmarges kleiner worden. En ik vind het prima als mensen verdienen aan het schoolboek dat ze zelf gemaakt hebben. Dat mag best, maar dat hoeft echt niet met de bedragen waarmee dat nu gebeurt. Nee. En als je als overheid vergoedt, dan kun je ook eisen stellen. Dan kun je ook zeggen van oké, laat maar zien waar je, hoe je kostenplaatje eruit ziet en waar je winstmarge zit. En als wij jouw winstmarge te hoog vinden, dan kiezen wij een andere partij. Of dan voldoe je niet aan de voorwaarden. Daar ben ik het mee eens. Nou, daarover eens. Jullie zijn het niet over eens of het allemaal gratis moet worden. Maar ja, in de tussentijd zitten deze leerlingen nog zonder boeken. Dus op korte termijn moet er wel iets gebeuren. Ja, op korte termijn moeten ze gewoon die boeken krijgen. Het is contractbreuk. Dat is het. Sophie, tot slot. Nou, ik denk dat het plaatje weer bij de docent wordt neergelegd, zoals altijd. Ik ben zelf ook leerkracht, ik weet wel hoe dit eindigt. Alle docenten zitten nu in allerijl kopietjes in elkaar te draaien en pdf'jes te maken om te zorgen dat de kinderen toch weer kunnen starten. En zo gaat het natuurlijk altijd. Hè. De problemen worden niet veroorzaakt door de leerkrachten, maar zij mogen ze wel oplossen. Ja, dus er wordt ook gereageerd in de Radio 1-app. Erna zegt, mijn dochter heeft op de middelbare school nauwelijks boeken gehad. Alles online op de iPad. En zelfs online konden we boeken huren voor een paar dollar. En Bettine zegt, ja, tuurlijk, leerkrachten hebben tijd zat. Ze kunnen best zelf die leermethodes ontwikkelen. Ja, een beetje ironisch natuurlijk. Ja, dat is het cynische natuurlijk. Ja. Uiteindelijk komt het altijd weer op het bordje van de leraar terecht. En die mag het falen van een boekenmonopolist gaan opvangen. Dat is... Ja, niet alleen zuur, dat is eigenlijk ook niet uit te leggen. Zij zijn niet degene die deze fout gemaakt hebben. De wet maar moet zij, worden herzien. Zij worden wel met de gevolgen geconfronteerd. Ja, zeker. Dank. Sophie van der Waard, onderwijsadviseur, en Peter Quint van de SP. Waking up in Venice, somewhere by the pier. Slowly shaking off the sand. How did I get here under the palm tree? There's surfers in the sea. Waiting for the waves to come and set them free. I'm lonely in the morning, but crazy in the night. Me and all my summer friends wish we could have a million lives. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1 op deze dinsdagmiddag. En dat was Blackbird met Lost in the Middle. Inwoners in het grensgebied Friesland, Drenthe en Overijssel zijn het zat. Er is weer een nieuwe plek aangewezen waar gas wordt gewonnen. De bewoners voelen zich niet gehoord door de politiek en daarom wordt er geprotesteerd. Onze verslaggever Joris Kreugel liep gisteravond mee met de voorzitter van de stichting die het protest organiseert, Jeannette van der Velden. Dat zijn de landkaarten. Jeannette? Met eigenlijk een beeld van hoeveel velden hier zijn. Ja. Dit waren kleine muggenpoepjes, zeg maar. En nu is het één uitgestrekt veld. Hier gaat het om het veld. Dat ligt grofweg tussen Vledder en Noordwolde. En dat is eigenlijk weer een nieuw gebied midden in alle bestaande locaties. Moet dat nu nog weer nieuwe gaswinning erbij? Burgers hebben eigenlijk helemaal geen invloed op die hele gaswinning. Maar waarom leren we niet van de lessen van Groningen en wachten dat eerst eens af? Bij twijfel niet inhalen. Je hebt hier een kaart met allemaal kleine plaatsjes. Grens, Overijssel, Drenthe, Friesland. En er zit een paarse vlek in. Daar wordt nog gas gewonnen. En nou is er weer een nieuwe plek gevonden. En dat is de plek hier. Ja. Dat is de Spokenplas. En daar is vanavond een... Ja, daar is eigenlijk een protestbijeenkomst op. Dus ja, we willen eigenlijk gewoon laten zien en een punt maken van klaar. We zijn er echt klaar mee. Laten we even daarheen lopen, naar de plas toe. Want we staan hier op de parkeerplaats bij jouw auto. Want je wilde even de kaart laten zien om welk gebied het eigenlijk gaat. Er zijn nog geen duizenden mensen, hè? Nee, ik verwacht ook geen duizenden mensen, eerlijk gezegd, zoveel. Nee. Zullen er niet in de benen komen. Dit gebied is van oudsher een gebied waar mensen echt helemaal niet zo uitgesproken zijn. En als ze in de benen komen, dan is dat al echt een heel belangrijk signaal die je zou moeten meewegen. Nou, even spannend. Ja, het is echt wel spannend, ja. Dat hebben we ook nog nooit eerder gedaan, dit. Mensen die alvast verder willen, het mag hoor. Klim maar over de heuvel en we spreken je daartoe. Ik ben benieuwd of mensen zo aankomen rijden of niet. Wat gaan jullie dan doen? Die spandoeken ophangen? Hebben jullie nog iets van een lied of zo? Een strijdlied? Nee, ik zal mensen kort toespreken. En ze krijgen een flyer uitgereikt waarin eigenlijk staat wat de plannen zijn en waar ze informatie kunnen vinden. U woont hier? Ik woon hier, ja. En u maakt zich zorgen? Nou, de overheid kan je toch weinig tegen doen. Je verliest het toch. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik begin gewoon. Is het nog niet te verstaan? Kom nog wat dichterbij. Dat is wel te verstaan, of niet? Is het zo beter? Nou, kijk eens aan. Wat fijn dat jullie gekomen zijn. Eesveen, Nijensleek, Vinkega, De Hoeve, Westellingwerf, Westellingwerf West, Noordwolde, De Blessen, Blesdijken, Blesdijken East, Sonnega, Olderlamer en Diever. Allemaal velden, allemaal boringen. Het wordt één gatenkaas in de diepe bodem. En dan, nu, midden in dit gebied. Nog weer een nieuw veld met 1 tot 3 boorlocaties. Weer gaten erbij. Genoeg is genoeg, zeggen we onderhand. Toch nog 100 mensen, hè, zo'n beetje. Ik ben super blij eigenlijk. Het was zo spannend. We hebben dit echt nog nooit eerder gedaan. Goedenavond. Hallo. Maak jullie je zorgen? Ja, uiteraard. Na alles wat we met Groningen meegemaakt hebben, zijn wij ook wel bang. We hebben een hartstikke mooi huis. Dan wil ik niet graag scheuren en andere narigheid. Hè? Er moeten andere mogelijkheden zijn. Gaan ze zaken doen met Rusland, met mensen die in overvloed hebben. Ja. En wij gaan grote risico's aan voor een klein gewin, lijkt me, relatief gezien. Dat gevoel krijg ik wel. Genoeg is genoeg, ligt hier op de grond in letters. Ja, ik vind het ook. Genoeg is genoeg. Als je kijkt naar de huidige manier waarop gas hier wordt gewonnen, dan zeggen we nou, de huidige gas hoef je niet te stoppen, want we hebben nog wel gas nodig. Maar nieuwe boorputten, daarvan zeggen we, nou, hou nou eens een keertje op, want het is één gatenkaas aan het worden. En we zitten hier op veengebied. We zitten hier in UNESCO werelderfgoedgebied. Misschien moet je ook eens een keer stoppen met het verder verarmen, zeg maar, van de omgeving. U woont hier in de buurt? Ik woon hier net aan de andere kant van de plas. Een prachtig gebied? Een prachtig gebied. Ik heb mijn huis helemaal opnieuw gebouwd. Super geïsoleerd. Ik heb zelf inderdaad warmtepomp. Ik heb zelf zonnepanelen. Nu dus zorg? Nu zorg, ja. Dat er eventueel iets met het huis gaat gebeuren, scheuren. Ja, en we hebben gezien van wat er gebeurt in de andere delen van het land. Hè. Kijk naar Groningen. Ja, daar ben je niet blij als je ziet van hoe dan de overheid, maar ook de gaswinningsbedrijven daarmee omgaan. Verslag van Joris Kreugel. En ik praat over verder met David Smulders, hoogleraar energiesystemen aan de TU Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Nederland heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2050. Dan voelt het heel erg dubbel als er toch nog allemaal nieuwe gasvelden worden geopend. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk wel zo dat we tijd nodig hebben om die transitie te maken. Als je nu klimaatneutraal zou worden, dan kan dat niet, omdat er nog niet genoeg windparken en niet genoeg zonnecellen zijn. Ja, want 2050, dus die tijd hebben we echt nog nodig om die transitie te maken. Dus we hebben nog Nederlands gas nodig. Er komt nog te weinig energie uit zon en wind. Ja, precies. Als je naar de stroomvoorziening kijkt in Nederland, is die nog maar voor een kwart duurzaam. Dus die, dan heb ik het alleen over de stroomvoorziening, nog niet eens alle auto's die op benzine rijden en dat soort dingen. Maar dat betekent dat voor de stroom we nog voor 75% op aardgas draaien. En als we de kolencentrales willen sluiten, dan hebben we waarschijnlijk nog zeker voor de komende tijd ook aardgas nodig. En dan is altijd de volgende vraag, waarom wordt er toch geboord onder bewoond gebied? Ja, dat is natuurlijk zo. We kunnen natuurlijk die gasvelden die liggen ergens en die kun je natuurlijk niet verplaatsen. Dus als je het gas wil winnen, dan kijk je waar die velden zitten. En er zijn er nu nog zo'n 240 in Nederland, waarvan de helft op zee en de helft op land. En die zijn voor ongeveer een kwart verantwoordelijk voor onze gasverbruik. Dus als we nu zeggen dat doen we niet meer, dan komen we dus toch flink in de problemen. Kijk, en deze demonstranten willen voorkomen dat hun regio een Groningen 2.0 wordt. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja, ik ook. Het belangrijkste wat ik hoorde in die rapportage van net is, geef ons de garantie dat als er wat gebeurt, de risico's zijn afgedekt. Kijk, en dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Ik hoorde ook dat die mensen die zijn in principe niet tegen het feit dat wij nu nog een tijdje gas nodig hebben. Ik hoorde ook iemand zeggen, we hebben nog gas uit Rusland nodig. Nou, ik denk dat dat nu juist de verkeerde aanpak is. Omdat als je gas uit Rusland importeert, dan moet je dat transporteren. Dat zorgt weer voor extra broeikasgasuitstoot. En bovendien geeft dat ook extra kosten. Want we moeten natuurlijk kopen van Rusland, terwijl we het hier hebben. Dus als wij nu als staat in staat zouden zijn, als land in staat zouden zijn om een garantie te geven dat risico's zijn afgedekt, dan denk ik dat wij in principe gewoon in staat zouden moeten zijn om de rijkdom die wij nog hebben, om dat op een nette, fatsoenlijke, duurzame en economisch houdbare manier te exploiteren. Ja, maar tot slot, kan die garantie echt gegeven worden? Ja, dat kan denk ik. Zoals het nu geregeld is, dat de staat iedere keer het risico moet uitkeren als er iets gebeurt. Nou, we weten dat in Groningen dat enorme tijd in beslag neemt. Die procedures die zijn traag. De bewoners moeten allerlei dingen aantonen. De juridische procesgang is ingewikkeld. Als we nu zouden zeggen van al het geld dat we vrij krijgen, dat stoppen we in een fonds. En dat fonds dat laten we voor een deel beheren door die bewoners. Dan kunnen die bewoners zelf dat geld uitgeven als er problemen zijn. En dan gaat dat allemaal veel sneller. Dus we moeten niet uitgaan van wantrouwen, maar vertrouwen. Geef die bewoners het vertrouwen. Geef ze dus ook de mogelijkheid om dat geld zelf in te zetten. Al is het maar voor een bepaald percentage. Desnoods samen met Greenpeace, Milieudefensie, Autoriteit Consument en Markt. Wat je ook maar kunt verzinnen. Maar haal die verantwoordelijkheid voor dat uitkeren voor een deel weg bij de staat. En geef dat aan de bewoners. Geef ze het vertrouwen. En dan denk ik dat we die garantie makkelijk kunnen afgeven. Dank. David Smulders, hoogleraar energiesystemen aan de TU Eindhoven. Het culturele seizoen is van start gegaan en omdat we cultuur een warm hart toedragen, geven we iedere dag een podium aan een artiest of muzikant. En vandaag is dat Boris van der Ham. En natuurlijk is er weer een spreekuur. Je kunt nu nog je vragen over corona of over andere medische zaken aan ons stellen. En doe dat via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week licht gestegen met 1,8%. De week ervoor was er ook al sprake van een lichte stijging. Het RIVM zegt de cijfers relatief hoog te vinden. Bekend is dat het virus gedijt in de herfst en de winter en we gaan die periode nu in met vrij hoge cijfers. De Britse premier Johnson heeft een belastingverhoging van 1,25% aangekondigd. Met die verhoging wil hij het zorgstelsel hervormen en de achterstand in de niet-kritieke zorg door de coronapandemie wegwerken. De hacker die gegevens van studenten en medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in handen heeft, heeft hij nu gelekt, meldt RTL Nieuws na contact met de hacker. Experts van de hogeschool werken samen met een ICT-bedrijf om te achterhalen of de gegevens daadwerkelijk op straat zijn beland. En in Den Haag zijn de Nederlandse Paralympiërs gehuldigd. Daarna werden de sporters op Paleis Noordeinde ontvangen door koning Willem-Alexander en prinses Margriet. In totaal sleepte de Nederlandse Paralympische ploeg 59 medailles binnen in Tokio. Dankjewel, Jeroen. Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie. Je hebt een kwartiertje vertraging bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Zuid tussen Osdorp en knooppunt Amstel. Er staat 5 kilometer door een auto met pech. En de A27 Gorkum-Breda tussen Nieuwendijk en Oosterhout nog een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijaard. Goedemiddag Roy. Ah, Misha. Er zijn veel vragen binnengekomen via de Radio 1-app en via de mail. Een vraag van Mieke. 2 weken na de tweede vaccinatie heb ik veel meer dagen hartkloppingen gehad. Opvallend veel. Is dat een bekend verhaal? Het is niet zo bekend. Ik heb toevallig vanwege een klein onderzoekje wat ik gedaan heb gekeken naar bijwerkingen. En in mijn onderzoek was 1 huisarts die hartkloppingen had. Maar dat was dan 3 dagen na de tweede prik. En als je in LAREP bij de bijwerking kijkt, dan zie je dat 226 keer de bijwerking hartkloppingen is geregistreerd. Dus het kan er wel in zijn, ja. Ja, want je hebt onderzoek gedaan naar huisartsen na hun vaccinatie. Ja, we hebben in Utrecht gekeken. Dan dachten we, goh, als huisartsen allemaal uitvallen door die prik omdat ze ziek zijn, ja, dan gaat het ook mis op die manier. Dus we hebben gekeken van, nou, hoe moeten we dat doen? En toen hebben we bedacht, nou, we gaan alle huisartsen op zaterdag prikken. En toen dacht ik, dan ga ik eens onderzoeken op maandag hoeveel er niet kunnen werken. En dat hebben we met een e-mailonderzoek gedaan. Dus het is helemaal niet helemaal een super wetenschappelijk onderzoek. Dat, je noemt dat een selectieve respons, de antwoorden die je krijgt. Maar dat via e-mail is. En mensen die geen klachten hadden niet altijd ook reageerden. Maar we kwamen wel op 14% van de dokters die maandag nog niet kon werken, omdat ze vooral koorts, hoofdpijn of wat we dan malaise noemen hadden. Dus dat ze zich gewoon zo gaar als wat voelden en niet uit hun bed wilden komen. Overigens waren er ook wel een heleboel huisartsen die wel gingen werken, maar ook met allerlei bijwerkingen. En daar zat dus ook 1 keer die hartkloppingen bij. Een vraag van Thomas. Kan ik mijn hond ook laten vaccineren tegen corona? Dat is een grappige. Ja, hè? Ik heb volgens mij een half jaar geleden was er in het nieuws dat Rusland een coronavaccin voor dieren maakte. En dat was dat, geloof ik, erg populair. En het RIVM heeft er volgens mij ook dingen over gezegd. Wat die hebben onderzocht is bijvoorbeeld als patiënten, dus baasjes van honden, corona hadden. Hoe zit het dan met die honden? Dan hebben ze die honden getest van dus die zieke baasjes. En bleek na een tijdje dat bij 1 op de 7 honden die ook antilichamen tegen corona in hun bloed hadden. Andersom hebben ze ook onderzocht. En er is, voor zover het RIVM zegt, nog nooit 1 hond geweest die zijn baasje besmet heeft. Dus die kant op lijkt het niet zo heftig te gaan. Overigens, katten, daar is 1 op de 5 van de katten van besmette baasjes. Ja. Is ook positief als het gaat om die antilichamen. Maar dus die vaccinatie is niet nodig eigenlijk? Nee, dat is natuurlijk slim, hè? Daar kan je weer aan verdienen. Maar ja, op dit moment denk ik van, ik zie niet dat het nodig is. Je zou dat bij Netsen je kunnen voorstellen, hè? Omdat die echt wel een aantal mensen geïnfecteerd hebben. Maar dat is, ja, dat hebben we in Nederland op een andere manier opgelost. Ja. En dan een vraag van Jila. We horen dat de bescherming na vaccinatie na een tijdje toch wat afneemt. Ik vind dat mensen het best wel laconiek doen, bijvoorbeeld bij vergaderen. Soms zitten we wel eens 2 uur lang in een ruimte met 8 personen. Ja, vandaag ook in het nieuws, hè, dat die 1,5 meter regel, dat die eigenlijk niet meer wordt vastgehouden door mensen. Herken je dat ook om je heen, dat mensen laconieker zijn geworden? Ja, weet je, het is lekker weer. Je wordt wat, hoe moet ik dat nou zeggen, swingender. Maar je hebt zo'n beetje iets van, nou ja, het gaat best goed. Dus wat zal ik me zorgen maken? Maar we weten allemaal dat een vaccin niet voor eeuwig helpt. Ik zeg wel vaker, kijk naar het griepvaccin. Daar heb je ieder jaar een ander nodig. Ook wel om andere redenen, omdat ook dat virus muteert. Maar ja, je moet er toch van uitgaan dat we langzaam, voor een aantal mensen die heel vroeg geprikt zijn, die dat vaccin misschien wel minder goed gaat werken. Of althans, ja, het aantal antilichamen langzaam verlaagt. Dan heb je ook nog de cellulaire immuniteit. Er zijn nog geheugencellen die allemaal wel paraat blijven een lange tijd. Maar het kan op een gegeven moment minder worden. En daarom denk ik, ja, weet je, met dit weer zou ik zeggen, ga buiten vergaderen. Ja, inderdaad. Moet, ja, zet in ieder geval de ramen open. En probeer die 1,5 meter aan te houden. Dat doe ik ook in mijn praktijk met patiënten. Die stoelen van patiënten staan toch een eindje weg. En ik hou nog steeds een mondkapje voor. Maar dat is natuurlijk in de gezondheidszorg. En dan is dat misschien wel logischer. En tot slot een vraag van Els. In hoeverre is een niet-gevaccineerde besmettelijker dan een gevaccineerde? Dat is ook een leuke vraag. als je het hele korte antwoord is: een niet gevaccineerde is veel besmettelijker dan een wel gevaccineerde. Maar wel gevaccineerden kunnen soms ook besmettelijk zijn. Maar als je het hebt over die spreaders, weet je wel. Dat komt eigenlijk niet voor onder gevaccineerde mensen. Gevaccineerde mensen kunnen het virus bij zich dragen en kunnen het ook overbrengen. Maar dat is met vergeleken met de ongevaccineerden een enorm verschil. Dankjewel, Roy Beijaert. Morgen is er weer een spreekuur en dan kun je al je vragen weer stellen. Doe dat nu alvast via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Opstaan, dat is de titel van de theatertour van Boris van der Ham, die aanstaande vrijdag start. Onder begeleiding van een vijfkoppige band zingt hij klassiekers van Wim Sonneveld, Toon Hermans en Jules de Korte. Maar hij zal ook een aantal nieuwe nummers ter gehoor brengen. En Boris is hier in de studio. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Hoe vaak moet jij nog zeggen, ik was al zanger en acteur voordat ik de politiek inging? Ja. Nee, ik ben alweer 9 jaar de politiek, maar het blijft. En dat is ook niet heel erg, dat heb ik ook gedaan. Ik ben ook bestuurder bij verschillende organisaties. Maar ik ben een lapjeskat, trouwens een van de liedjes bij de voorstelling. Een lapjeskat en heb ook gespeeld de afgelopen jaren in een musical. En ik heb een paar maanden geleden werd ik nog vermoord in Flikker Maastricht. Dus ja, het zit er allemaal op. Ja. En hoe vervelend vind je het nog om over de politiek te praten? Want ik volg je op Twitter en ik zie nog wel regelmatig politieke uitspraken. Ja, op Twitter wel, want dat is ook wel het medium ervoor. Maar bijvoorbeeld op Instagram zie je me er weinig over. Dus het is ook een beetje waar dat is. Nee, ik ben natuurlijk maatschappelijk geëngageerd. Alleen, en dat blijf ik ook wel, maar dat is minder partijpolitiek. Dus het is niet zo dat ik één op één altijd vind wat een partij waar ik ooit voor volksvertegenwoordiger wat altijd dat volg. En dat wordt wel eens aangenomen. Ik heb mijn eigen opvattingen en die zijn soms overeenkomstig met anderen, maar soms ook helemaal niet. Nee. Dus het is, je bent wel weer echt je eigen man en de manier waarop je er zelf in staat. En ja, dat is divers en dat is dus ook een acteur zijn. En ook sinds vorig jaar heb ik ook een album uitgebracht. Met liedjes, met een aantal covers op een andere manier gedaan. Hè, die oude klassiekers. En ook een aantal eigen nummers. En dat ben ik allemaal. Maar je hebt je eigen opvattingen. Wil ik toch eventjes weten wat jouw eigen opvatting is over de formatie? Het gaat veel te traag. Ik denk dat heel Nederland dat vindt. Nee, het is natuurlijk, gekonkel. En de mensen die er dan weer over iets zeggen dat het gekonkel is, vind ik eigenlijk ook allemaal weer gekonkel. Dus het is eigenlijk van alle partijen, inclusief de partijen, D66, waar ik zelf ooit in de Kamer voor zat, vind ik het allemaal niet fraai. Ja, want Sigrid Kaag zei gisteravond in de jaarlijkse HJ schoollezing, het gehalte Haags gedoe in de kabinetsformatie is veel te hoog. Ja. Daar ben je het dan mee eens. Ja, maar er wordt dan ook weer een bijdrage met die speech aangegeven. Hè? En dat begrijp ik allemaal wel, want het moet ook weer verder komen. Maar ik vind, ik vind dat Haags gedoe niet geholpen is met om dat te benoemen, maar om dan met een voorstel te komen hoe je daar dan weer uitkomt. Dus zo kijk ik er tegenaan. Maar wat is dat voorstel dan, in jouw ogen? Nou ja, we gaan toch weer heel veel over politiek hebben. Ja, ik ben toch even benieuwd. Ja, begrijp ik. Ik vind, kijk, het gekke is dat er nog helemaal niet onderhandeld is. Dus dat moet gaan gebeuren. Dus zet maar gewoon, ik hoop dat Remkes dat ook doet, zet iedereen maar om die tafel en kom er maar via de inhoud achter wat je wil. En zolang dat niet gebeurt, kan je het heel lang over sfeer en over al dat soort kinderachtige dingen gaan hebben. En dan kom je er dus niet uit. Dus ga dat nou eens doen. Duidelijk. Nu gaan we het nu over jouw voorstelling hebben en over de muziek. Want Opstaan, titel van de theatertour, daar zit heel erg het gevoel in van, we hebben corona en we gaan nu gewoon weer verder. Ja, was het maar zo'n feest, hè? Want we zitten er nog middenin. We hebben het net gehoord van de huisarts. We zijn er nog helemaal niet uit. En toch moet je wel weer opnieuw beginnen. En de voorstelling is ook geboekt in een tijd dat we nog helemaal niet wisten hoeveel mensen er in het theater kunnen zitten. Dus het wordt ook wel leuk als de mensen komen, omdat je voor een deel zit bij een voorstelling, maar ook deel bij een opname voor een nieuw album. Dus het is ook een setting waarin je met elkaar zit, alle voorstellingen worden live opgenomen, met ook gasten zoals Remy van Kesteren, harpist, met Rooks Live Singers, heel veel gasten erbij, elke avond weer anderen. En waardoor we eigenlijk een soort van studio-opname met publiek hebben. Dat doen we voor een deel omdat we nog helemaal niet zeker weten hoeveel de mensen eigenlijk in de theaterzaal kunnen zitten. Dat mogen dus gelukkig steeds meer worden, dus komt allen. Maar het is ook wel een beetje met liedjes die die ik wel mooi vind om er ook weer uit te komen. Nou, opstaan gaan we zo meteen zingen. Dat gaat heel erg over uit de drek komen en uiteindelijk door weer uit opstaan. Maar heb je niet tijdens corona geschreven? Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik al ver daarvoor. Maar eigenlijk, ja, je kan bij Spreek gaat het ook over de formatie. Als je het zou willen. Dus het is op veel momenten in je leven toepasbaar. En voor de rest zijn er ook heel veel andere mooie liedjes. Bijvoorbeeld Het Land van de Toekomst van Jules de Korte. Heel oud liedje waar we echt een soort rockversie van hebben gemaakt. Maar ook een prachtig liedje van Toon Hermans. Wim Sonneveld werd al genoemd. Dus het is een mix van nieuwe nummers van mezelf. Een heel mooi liedje, At 17. Je kent het wel, van Janis Ian. Waar Jan Rot een Nederlandse vertaling voor mij heeft gemaakt. Maar dan in de mannelijke versie. Dat gaan we daar voor het eerste keer doen. Dat komt uiteindelijk ook op het album. Ja, dus het zijn allemaal mooie Nederlandstalige liedjes. Heel divers. We doen ook een klein stukje André Hazes junior aankomende vrijdag. Zelfs met Remy van Kesteren. En daar proberen we allemaal nieuwe douw aan te geven. Dus vier de kunst, vier de muziek, vier het Nederlandse lied. Opstaan. Sta op, Boris. Boris van der Ham Music.nl kan overigens doorgeklikt worden naar de optredens, als de mensen nog willen komen. Ja, dat moest ik natuurlijk wel even zeggen. Opstaan, ga je zingen samen met op de piano Bernd van den Bos. En het is van het album Niemand dan Wij. Schreef zelf de muziek en de tekst. Niet tijdens corona dus, maar tijdens een lange treinreis over alle ellende die een mens kan overkomen. Boris van der Ham. Wat is er allemaal verleden? Wat is er allemaal voorbij? Wat is er nu dan weer omstreden? Waarom is nooit meer iemand blij? De zomer lijkt meer op een winter. De winter lijkt ook nergens naar. In elke vinger zit een splinter. Bij elk contact schuilt een gevaar. Wij gaan reddeloos ten onder. Ons hoofd zit in een leeuwenbek. En hoop niet op een wereldwonder. Aan alle kanten zijn we lek. En dat wordt steeds erger. Laten we gaan huilen. Huilen in een hele grote kring. Met een asbak middenin. En een fles met whisky. Laten we gaan janken. Janken totdat heel de aarde beeft. Zodat iedereen beleeft. Dat we niets meer kunnen. Mag ik nog zeggen wat ik vind? Vind ik eigenlijk wat ik zeg? En waar heb ik dat dan gevonden? En wie heeft het daar gelegd? Waar het meer wordt, wordt het minder. Waar een kus komt, komt een blaar. Waar het leuk is, is er hinder. En waar je valt, komt geen brancard. Wij gaan reddeloos ten onder. Ons hoofd zit in een leeuwbek. En hoop niet op een wereldwonder. Nee, aan alle kanten zijn we lek. Het wordt steeds erger. Laten we gaan huilen. Huilen in een hele grote kring. Met een asbak middenin. En een fles met whisky. Laten we gaan janken. Janken totdat heel de aarde beeft. Zodat iedereen beleeft. Dat we niets meer kunnen. Staan we weer op beide benen. Voelen we weer vaste grond. Zijn de tranen weer verdwenen. Groeit er een korstje op de wond. Laten we opstaan en bewegen. De stem is schor en schreeuwmoe. Een nieuwe huilbui, we zijn er tegen. We zijn aan heel iets anders toe. Laten we gaan zingen, zingen. In een hele grote kring, met het gras tussen ons in. En en de wilde plannen. Laten we gaan dansen, dansen totdat heel de aarde beeft. Zodat iedereen beleeft dat we alles kunnen. Opstaan van Boris van der Ham met pianist Bernd van den Bos. Dank jullie wel. Vrijdag 10 september in de City of West Open en daarna nog tot en met 13 oktober te zien. We gaan naar de coronaweekcijfers samen met NOS-verslaggever Joost Gellevis. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Wat is de trend deze week? Ja, er gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel. Het aantal besmettingen, het aantal positieve tests is net iets hoger dan vorige week. Tegelijkertijd is er ook weer wat vaker getest. Dus de besmettingscijfers, ja, ze zijn relatief hoog. Maar ze stijgen niet, maar ze dalen ook niet. Ik kan me voorstellen dat in de cijfers ook terug te zien is dat de scholen weer zijn begonnen. Ja, dat is wel echt duidelijk terug te zien. Je ziet dat meer besmettingen herleidbaar zijn tot het onderwijs, tot de kinderopvang en onderwijs. Dat is dan één categorie. Tijdens de zomervakantie was dat echt een stuk minder. Maar vooralsnog, en dat kan natuurlijk nog veranderen, ook met de universiteiten die open zijn, vooralsnog is dat niet hoger dan voor de grote zomervakantie. En wat zegt het RIVM daarover? Ja, we hebben een soort evenwicht bereikt, waarin, dat geldt trouwens ook voor de opnamecijfers in de ziekenhuizen, die stijgen ook niet, maar dalen ook niet. Nou ja, trouwens afgelopen week wel iets minder op de IC, moet ik daarbij zeggen. Maar wel een soort evenwicht waarin niet heel erg veel verandert. Relatief hoge cijfers, zeker als je bedenkt dat we binnenkort de herfst ingaan. We weten van vorig jaar dat dit virus het goed doet in de winter, zoals wel meer virussen. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk veel meer mensen, of überhaupt mensen, gevaccineerd. Dat was vorig jaar niet zo, dus het is niet vergelijkbaar. Maar het zijn nog steeds wel hoge cijfers. Dus het wordt even afwachten wat er gaat gebeuren. Dankjewel. NOS-verslaggever Joost Gellevis. NPO Radio 1. Blok en Tan. Nederlanders die hun achternaam willen veranderen omdat de naam een link heeft met slavernij, lopen nu nog tegen hoge rekeningen en papierwerk aan. De gemeente Utrecht wil haar inwoners hierbij helpen en het proces gemakkelijker maken. Desnoods betaalt de gemeente de kosten voor dit proces. En ook als je achternaam geen slavernijlink heeft, is het nog ontzettend lastig om dit aan te passen. Ruben Ritsema doet aan de Universiteit Maastricht promotieonderzoek naar het naamrecht, waaronder dus naamswijzigingen vallen. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe luister jij naar het nieuws dat Utrecht die naamsverandering wil gaan versoepelen? Ja, op zichzelf zou ik zeggen erg sympathiek. Je hoort wel eens, slavernij is heel lang geleden. Dat heeft geen effect meer van vandaag de dag. Maar dat kun je in dit geval niet zeggen. Want er zijn dus gewoon Nederlanders die nog dagelijks worden herinnerd eigenlijk aan het slavernijverleden door hun naam. Dus in dat opzicht denk ik heel sympathiek dat de gemeente Utrecht daarin behulpzaam wil zijn. En ook die leges eigenlijk die men verschuldigd is bij het verzoek doen. Hè? Als je je naam doorwijzigt, dan kun je een verzoek indienen. En dan moet je leges voldoen. Nu heeft deze problematiek zich eerder voorgedaan in de gemeente Amsterdam en Rotterdam. En toen heb ik een artikeltje geschreven eigenlijk over deze materie. En er kwam al vrij snel naar voren dat die hoge leges zijn niet zozeer het probleem als wel dat er gewoon geen ruimte is in ons geslachtsnaamsreizigingsbeleid. Dus het is dus heel lastig om je achternaam te reizigen onder het huidige recht. En waarschijnlijk in onderhavige casus gewoon niet mogelijk. Maar eventjes nog een stap terug, hoor. Want stel, ik wil nu mijn achternaam veranderen. Welke stappen moet ik doorgaan? Ja, dan kun je naar Justus. Justus als onderdeel van het ministerie van Justitie. En daar doe je een verzoek in. Nou, daarin kun je eigenlijk een verzoek indienen in 6 gevallen. Dus we hebben in de wet staan 6 gevallen. Op basis waarvan je kan verzoeken om je achternaam te veranderen. En wat zijn die gevallen? Wordt heel Nou, dat is bijvoorbeeld als je poepjes heet. Ja. He, dus bijvoorbeeld een bespottelijke naam. Of je heet Jansen en je wil graag een wat meer onderscheidende naam. Dus dat zijn een aantal van die opties. En als jouw verzoek daar niet onder valt, maar je wil toch heel graag je naam wijzigen, dan kun je nog een beroep doen op de hardheidsclausule. En dat is nou lastig, want dan moet je dus eigenlijk aantonen dat je echt last hebt van je naam. Dus dat je wordt belemmerd in je normale bestaan door jouw achternaam. Maar ja, hoe toon je dat aan dan? Dat toon je aan door middel van een onafhankelijke psychiater die dan een rapportage van je opmaakt. Ja, deze meneer of mevrouw die heeft zoveel last van zijn naam dat hij hem gereizigd moet worden, omdat hij anders niet normaal kan functioneren. Dus stel, ik heb nu een achternaam waar ik niet tevreden over ben, dan moet ik zo'n onderzoek gaan aanvragen, een psychologisch onderzoek. Die persoon gaat met mij in gesprek, kijken van is het echt schadelijk voor mij? Wie betaalt die psycholoog? Die betaal je zelf. Dus je betaalt dus die leges al van €835, maar die psycholoog betaal je ook nog zelf. Dus dat wordt een tamelijk hoog bedrag. Dat kan dus zo oplopen tot een paar duizend euro. Ja. Die je ook verschuldigd bent als het verzoek niet succesvol is. Nee, en het is niet zo dat geen succes geld terug. Nee, nee, zo is het niet. Nee, het is verzoek succes of geen succes geld kwijt. Ja, dat is zo. Ja. Ja, maar waarom is het nou zo moeilijk? Waarom is dat proces zo moeilijk gemaakt? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het nog iets van vroeger is. Kijk, Nederland is natuurlijk een hele moderne maatschappij. Of althans, hè, dat krachtiger te zijn. We hebben het huwelijk als eerste opengesteld voor mensen van gelijk geslacht. Je kan binnenkort op je geboorteakte kun je geslacht laten aanpassen. Maar eigenlijk is ons naamrecht nog heel oud en ouderwets. En star en moeizaam om te veranderen. En vaak wordt dan het argument gegeven. Ja, dat moet omdat anders de overheidsadministratie in gevaar komt. Maar ja, met alle moderne systemen en ons burgerservernummer, dan zal dat toch niet zo snel aan de hand zijn. Bovendien, in andere landen, ik noem bijvoorbeeld één land in Amerika, kun je heel makkelijk je naam laten wijzigen. En dat geeft toch ook geen grote maatschappelijke problemen. Dus het is, ik denk dat het een beetje historisch te verklaren is dat het zo lastig is. Ja. En in de afgelopen 5 jaar is het aantal aanvragen met ruim 45% gestegen. Mensen die hun achternaam willen veranderen. Hoe verklaart u dat? Ja, dat is een goede. Je ziet als je die verzoeken dan onderspitst, dan zie je vooral die stijging bij minderjarigen en jong-minderjarigen. Dat is 18 tot en met 21. En dat komt vooral voort dan vaak toch uit echtscheidingsproblematiek en dergelijke. Dat kinderen bijvoorbeeld dan de naam van de moeder willen of juist die van de vader. Met gedoe. Anderzijds denk ik ook dat mensen steeds meer belang hechten toch ook aan een juiste legislatie bij de overheid. Dus ook sneller zo'n beroep doen. En de voornaam veranderen is nog moeilijker, hè? Heb ik begrepen. Die lijkt makkelijk, maar die is inderdaad nog moeilijker. Want dat gaat via de rechtbank met verplichte procesvertegenwoordiger. Dus dan moet je ook nog eens een advocaat inschakelen. Ja. En dat eigenlijk een beetje overdreven is. Ja. Bij onze zuidenburen kan men sinds kort eenmalig de voornaam wijzigen gewoon bij de burgerlijke stand, gewoon bij de gemeente. Dat lijkt prima, dus dat zou bij ons volgens mij ook goed kunnen. Dank. Ruben Ritsma doet aan de Universiteit Maastricht promotieonderzoek naar naamswijzigingen. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel 1000 vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, best een luchtje en mijn lade. Want waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Ooit ouders, wij gaan niet. Day, 2 uur, 3 gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blij? Snelle en Maan blijven slapen. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen het NOS-journaal van 4 uur. Daarna 1 Vandaag met Pieter-Jan Hagens. En daarin hoor je onder andere de laatste ontwikkelingen in de formatie met Joost Vullings.